Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbimize hamdü senalar olsun. Habeşistan'a sefer nasip oldu. Hazreti Necaşi radıyallahu anh ve onunla beraber bulunan 14 sahabe-i kiram hazaratını ziyaret ettik. Ahmet Yesevi Derneğimiz adına yapılan medresemizi açtık Mekkele'de. Yani Hazreti Necaşi'ye çok yakın. Orada alimler toplandılar. Reisül Ulema Adem, Şeyh Adem Hazretleri vesaire birçok ulema toplandılar. Tarikat meşayihi toplandılar. Orada onlar da konuşma yaptılar. Fakir de bir Arapça bir konuşma yaptık inşallah. Alt yazısıyla size televizyonda yayınlayacağız inşallah. Ondan sonra Addis Ababa Etiyopya'nın başkenti. Orada da büyük bir ictima oldu. Yine alimler, meşayih toplandı. Baş müftü, Habeşistan diyarının baş müftüsü Ömer İdris Hazretleri o toplantıda hazır bulundu. Orada da bir konuşma yaptık. Okunan Hadis-i Şerife mana verdik Arapça. O konuşmayı da inşallah sizlere Lale Gül'de yayınlayacağız altyazıyla beraber. Çok ilimler hasıl oldu. Kısa ve öz oluyor. Arapçanın böyle özelliği var yani. Türkçe'ye 10 dakikada anlatın, Arapça'da 1 dakikada anlatırsın. Böyle bir acayip. Zaten Kur'an-ı Kerim onun için Arapça nazil oldu. Yani Kur'an-ı Kerim manalarını tefsire ve tercümeye kalksamsa 100 cilt, 200 cilt kitap çıkıyor. Halbuki yani metni ne kadar kısa. Arapçanın tabii Hazreti Kur'an'ın vahiy olması, mucizliği de ayrı bir şey ama Arap lisanının da buna müsait olması. Burada sebep oluyor. Sonra Hazreti Necaşi'nin huzurunda radıyallahu teala çok büyük dualar nasip oldu. Tecelliler nasip oldu. Arapça, Türkçe dualarda yani hakikaten kabul eseri zahir oldu. Gurbetten gittik. Çok yorulduk. Zahmet çektik. Bunlar da kabulüne tabii sebep oluyor ve alamet oluyor. Sizleri de unutmadık. Gelmek isteyen, biliyorum hepiniz gelmek istediniz. Ama vaktiniz, imkanınız yok. Masarif çok. Onun için niyetle beraber, bizimle birlikte olanlar, hepinizi bu duaya kattık. Ve inşallah o dua, yani Arapçası, Türkçesi olduğu için, o hazırlanır inşallah bu gece. Hazırlarsak yarın televizyonda o duayı verirler yani. Birkaç kereler verirler. Biz de siteye koyarız inşallah. Allah Teala sizlere de dinlemek ve hep birlikte amin demek nasip eder. Fazl-ı keremiyle. Şimdi geldik. Tabii dün çok yorgun olduk, geldik. Birkaç gece de uykusuz kaldık. Zaten hastalığımda. Orada da şekerim çok yüksek oldu, düşüremedik. Yol hallerinde biraz düzen bozuluyor. Burada da düzenim yok zaten de yolda hepten bozuluyor. Onun için dün akşam derse kavuşturamadım. Tergib-i Terip dersini kavuşturamadım. Bugün Şifa-ı Şerif dersini inşallah nasip oldu sizinle paylaşacağız. İnşallah yarın Mektubat-ı Şerife dersinde devam edeceğiz inşallah. Sonra Perşembe akşam sohbet olacak. İnşallah mescitte olurum, öyle niyet ettim yani. Cemaattan çok uzak kaldık, üzülüyorum da çok. İnşallah mescitte oluruz. Perşembe'de inşallah. Ve böylece sohbetlere devam ederiz. Dinimize hizmet ederiz. Rabbimiz fazl-ı keremiyle hizmetlerimizi meşru, makbul, merdi ve müessir eylesin. Tesirlerini gönüllerde halk eylesin. Kainatın Efendisi'ni sallallahu aleyhi ve sellem sevenlerden, sevdirenlerden, onu bahsedenlerden, onu zikredenlerden, onu anlatanlardan eylesin. Şifa-ı Şerif dersinin çok önemi vardır, farkı vardır. Başka derslere benzemez. Ne bakımdan? Tamamı Resulullah'tan bahsediyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Yani 600 küsur sayfa Osmanlı baskısıyla konuşuyorum. Tabii şimdi bu elimizdeki nüshalar daha fazla olabilirler. Çünkü Osmanlı'da Kur'an-ı Kerim şeyi gibi bunlar biraz tahkik de var. Yani Firistin'i bile saymasak 800-900 sayfa var burada. Yani 900 sayfa kadar bu şeyler. Arapların yeni bastıkları. Şerhler zaten çok. Yani 4 cilt bir şerhi var, 2 cilt bir şerhi var. Bunları saymakla bitiremeyiz. Şerhleri çok. Fakat yani Osmanlı baskısı bizim Lale Gül'ün neşrettiği. Ona da bazı ilaveler başına ön sözü yapacaktım. Yapamadım, fırsatım olmadı. Faziletleri hakkında size bazı ilimler yazacaktım. İnşallah hazırlayacağım onu da. 606 sayfa diye hatırlıyorum. Yani Osmanlı'nın bastığı tam Kur'an-ı Kerim sayfasına tekabül ediyor. Belki 1-2 sayfa oynayabilir şimdi aklımda kaldığı kadarıyla. Bu mübarek eser tamamı Resulullah'tan bahsediyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Onun için Şifa-ı Şerif derslerini çok dikkatle ve ihtimam ile izleyenleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de izler yani. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haberdar olur. Ve razı olur sallallahu teala aleyhi ve sellem. Çünkü hep ondan bahsediliyor. O tanıtılıyor, onun faziletleri anlatılıyor. Onun özellikleri, hususiyetleri, hasaisi, fazali beyan ediliyor. Bakın söyleyin daha. Her şeyi bana baktıracaksınız? 606 diye hatırımda var, bilmiyorum. Yalnız bu da şey, bunu 2 cilde mi bölmüş? Allah Allah. Öyle yapmış. 295 ikinci cildi yani. 2 cilt yapmış onu Osmanlı baskısında. Öbürü de 312. 312, 295 ile 600? 607 sayfa olmuş. Tabii ki 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Kur'an-ı Kerim 15 satırdır sayfeleri. Bu 19 satır. 19 satır. Aynı Kur'an-ı Kerim usulü. Osmanlı baskısı bu. Yani bizim bu bastığımız tıpkı basım yani. Osmanlı baskısı. Şifa için okunuluyor biliyorsunuz. Şimdi hangi hasta olursa olsun. İnsan okuyan elin üzerine tutarak veya yanında okuyup üfleyerek Şifa-ı Şerif'i efendim baştan sona biraz tabii şey ister. Kur'an-ı Kerim falan düzgün hızlı okuyabilenler onlar bile zor okuyabilir ama bu Osmanlı şey hakikaten çok güzel. Yani harekeleri falan yeni baskılardan daha güzel. Kur'an-ı Kerim okuyabilenler için daha kolay olur. Böyle devam edilip başından sonuna kadar okunursa biraz vakit alır belki birkaç gün sürer ama hangi hastalık olsa Allah'ın izniyle şifası denenmiştir yani. Zaten bu mübarek Şifa-ı Şerif'in bulunduğu gemi batmaz, Allah'ın izniyle bulunduğu araba kaza yapmaz, Allah'ın izniyle Celle Celaluhu, Resulullah'ın bereketleri. Sallallahu aleyhi ve sellem. Alimler böyle söylüyorlar. Şihab Hazretleri vesaire ben başında kaynaklarını da yazarak beyan ettim. İlk başında efendim hangi alimler bostane demişler. Hepsinde bak cilt sayfa koymuşum yani. O cilt sayfelerle beraber sizler de bu ilimlerden istifade edebilirsiniz. Şimdi kaldığımız bab ve fasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güzel ahlakı, üstün ahlakı hakkındaydı. Kaldığımız dersen yani o faslı bitiremedik. Belki bugün de bitiremeyiz. Biraz izahatı çok var. İzahsız da geçmek istemiyorum bu sefer. Yani metin oku git, talebe okutur da dersi hızlı bitirelim gibi de olmaz bu iş. Biraz izah lazımdır. Tabii izah da kafadan değil. Yani şerhlerdeki beyanlardan size alakadar eden, anlayabileceğiniz konular. Yani şimdi sarf, nahiv vesaire, edebiyat vesaire, farklı rivayetler, ihtilaflar falan bunlara da tabii gerek yok. Size çok yansıtmıyorum. Çünkü ibare takip eden, ders okuyan talebe durumunda değilsiniz. Onun için inşallah Rabbim nasip etse, kırık mana verilebilse, benim sohbetlerden çevirebilen ekip kurabilsek, yani çok fayda olur insanlara tabii. Çünkü zor bir kitaptır. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ سَأَلَهُ حَاجَةً لَمْ يَرُدَّهُ اِلَّا بِهَا اَوْ بِمَيْسُورٍ مِنَ الْقَوْلِ. Aslında ben eskiden öyle yapıyordum ya. Niye öyle yapmıyorum şimdi? İlk başladığım derslerde önce ibareyi okuyordum. İlk seneler. Sonra ibareden okuduğum yere kadar okuyordum. Bismillahirrahmanirrahim. Şifa olsun, bereket olsun diye. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ سَأَلَهُ حَاجَةً لَمْ يَرُدَّهُ اِلَّا بِهَا اَوْ بِمَيْسُورٍ مِنَ الْقَوْلِ. قَدْ وَسِعَ النَّاسَ بَسْطُهُ وَخُلُقُهُ فَصَارَ لَهُمْ أَبًا وَصَارُوا عِنْدَهُ فِي الْحَقِّ سَوَاءً بِهَذَا وَصَفَهُ ابْنُ أَبِي هَالَتَهُ قَالَ وَكَانَ دَائِمَ الْبِشْرِ سَهْلَ الْخُلُقِ لَيِّنَ الْجَانِبِ لَيْسَ بِفَظٍّ وَلَا غَلِيظٍ وَلَا سَخَّابٍ وَلَا فَحَّاشٍ وَلَا عَيَّابٍ وَلَا مَدَّاحٍ يَتَغَافَلُ عَمَّا لَا يَشْتَهِي وَلَا يُؤْيَسُ مِنْهُ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ وَقَالَ تَعَالَى ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَكَانَ يُجِيبُ مَنْ دَعَاهُ وَيَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَلَوْ كَانَتْ كُرَاعًا وَيُكَافِئُ عَلَيْهَا قَالَ أَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ فَمَا قَالَ لِي أُفٍّ قَطُّ وَمَا قَالَ لِي شَيْءٍ صَنَعْتُهُ لِمَا صَنَعْتَهُ وَلَا لِشَيْءٍ تَرَكْتُهُ لِمَا تَرَكْتَهُ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا مَا كَانَ أَحَدٌ أَحْسَنَ خُلُقًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا دَعَاهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَلَا أَهْلِ بَيْتِهِ إِلَّا قَالَ لَبَّيْكَ وَقَالَ جَرِيرُ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى ما حجبني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم فكان يمازح أصحابه ويخالطهم ويحادثهم ويداعب صبيانهم ويجلسهم في حجره ويجيب دعوة الحر والعبد والأمة والمسكين ويعود المرضى في أقصى المدينة وَيَقْبَلُ عُذْرَ الْمُعْتَذِرِ Buraya kadar ibaremiz. İnşallah buraya kadar da mana vermeyi Mevla nasip eder. Her derste böyle yapmamız lazım. İşte evvelce yapıyordum ben. Sonra onunla terk ettik. Olmazsa o evvelki derslere bakarız. Nereden ibareyi okumadığımız kaldığını bulursak oradan ilerisine ibareyi ayrıyetten okurum yani. Ve onların başına yerleştiririz inşallah. O da biraz vakit alır, iş çıkar ama yapmakta fayda var. Şimdi mana veriyoruz. Ve men se'ele kim isterse hu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den haceten bir hacetini işte yardım istedi, para istedi, işte benim arpa istedi, un istedi, hurma istedi, elbise istedi, dua istedi. Herkes ondan istiyor. Mevla'dan sonra. Çünkü Allah'ımızın elçisidir. Aramızda sefiridir. Ebtehu ileyl vesile. Sizi Allah'a ulaştıracak vesile arayın. Allah'ımız bize vesile aramayı emrediyor. İmam Malik baş müştehit. Radıyallahu anh. Ne diyor? Ve vesile tüke. Ebi ki Adem. Resulullah senin de vesilendir. Baban Adem'in de vesilesidir. Adem aleyhisselam bile onun yüzüsü hürmetine istedi de af oldu. Hakim Müstedrek'te sahih isnatle bunu zikrediyor bu hadis-i şerife. İmam Malik de radıyallahu anh buna dayanarak buyuruyor yani. Sen niye yüzünü kıbleye dönüyorsun da sırtını Resulullah'a dönüyorsun? Sallallahu aleyhi ve sellem Muvaciye-i Şerife'de tam Medine'de kabrinin başında dua ederken Vahabilerin yaptığı gibi olur mu? Vahabiler diyorlar dön sırtını Resulullah, dön yüzünü kıbleye. Yüzü kıbleye dönüldü mü Resulullah Efendimiz'in yüzü varken? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sırt dönülür mü? Velime tasrıfu ve cekânû. İmam Malik de sorana. Herhalde o zamanki halife sordu, Emirül Müminin sordu. Ona cevap verdi. Niye Resulullah'tan yüzünü çeviriyorsun? Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve vesiletüke ve vesiletü ebike Adem. Senin de Allah ile aranda vesilen odur. Baban Adem'in ilk peygamber, ilk insan, en büyük peygamberlerden. Adem babamız bile onun hürmetine kurtuldu. Babanın da vesilesi odur. Ondan yüz dönülür mü dedi İmam Malik. Radıyallahu teala. Ehl-i sünnetin delili budur. Onun için herkes ondan istiyor. Yani onun yüzü hürmetine istiyor. Sağlığında geliyorlardı. Açıkça istiyorlardı. Vefatından sonra da biz istiyoruz. Ne istiyoruz? Dua istiyoruz ondan. Allah'a yalvar bizim için, bizi affetmesi için diyoruz. İstiğfar et bizim için. Ya Resulallah. Ya. وَلَوَنَّمِ الظَّلَمُ وَاَنْفُسَهُمْ جَاءُكَ فَاسْتَغْفَرُ اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Günah işleyip canlarına, nefislerine zulmettikleri vakitte, yazık ettikleri vakitte, Habibim sana gelseler, benim onları affetmem için senin yanında benden af isteseler, sen de onlar için benden af istersen, لَوَجَدُ اللّٰهَ تَوَّابًا رَحِيمًا Elbette Allah'a tevbelerini çok kabul eden ve kendilerine çok acıyan bir zat olarak bulurlar. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayet sadece onun dönemindekilere has olsaydı 5-10 senelik bir şey olurdu. Bu 5-10 sene. 5-10 senelik bir ayet olur. Kıyamete kadar Kur'an'ın hükmü bakidir. E demek biz de gidiyoruz, bu ayeti okuyoruz. Huzurunda selam verirken Ya Resulallah Mevla böyle buyurdu. Biz de sana geldik, af istiyoruz Allah'ımızdan. Sen de bizim için Allah'ımızdan af iste. O da Allah'tan isteyecek. O bizi affedemez ki. Günahları affetmek ancak Allah'a aittir. Resulullah bizi affedemez. Ancak affolmamız için dua eder. E vefat etmiş nasıl dua edecek? Ne demek vefat etmiş nasıl dua edecek? Kendisi buyurmuyor ki kim selam verse cevabını alırım. مَا مِنْ حَدِمْ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ اِلَّا رَدَّ اللّٰهَ عَلَيْهِ رُوحِ فَاَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ Sahih hadis Ebu Davud'da var. İbn-i Kesir bile bunu zikrediyor. Hangi Müslüman gelse selam verse selamını alırım, cevabını veririm buyuruyor. Onun için zaten bu ustaki rivayetler, kitaplar yazılmış müstakil. Onunla tevessül edenler, onun yüzüsü hürmetine isteyenlerin kabul eserini görmelerine dair. Onun için biz de istiyoruz. Şefaatini istiyoruz. Allah'ın bizi affetmesi için aracı olmasını istiyoruz. Dua etmesini bize istiyoruz. Değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şey yaratması istenemez. Yaratmak Allah'a mahsus. Günah affetmesi istenemez. Affetmek Allah'a mahsus. Ama ne istenebilir? Mevla seni bize vesile etti ya Resulallah. Senin vesilenle Allah'tan istiyoruz. Sen de kabulü için. Sen de kabulü için bize dua et. Ya bunu hadisten deliliniz var mı? Var. Tirmizi hadisinde ama geldi işte. Sonradan da Hazreti Osman zamanında Osman bin Huneyf diyor radıyallahu anh. Gittim Resulullah'ın kabrinde bunu dua yaptım. Kabrinde yaptım. Sonra geldim Hazreti Osman hemen benim işimi gördü. Ondan evvel çok tarafıma bakmıyordu diyor. Resulullah'a aracı ettim. Duanın sonunda Allah'ım niyeselüke ve tevcevlek. Ya Rabbi senden istiyorum. Sana yöneliyorum. Kimle bir nebi yine bir rahmet. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem rahmet peygamberiyle sana yöneliyorum. Yani onu aracı yapıyorum. Peki onu aracı yapıyorsun. Peygamber'e hitap yok ki bunda. Olmaz olur mu? Hadisin devamında bak ne diyor. Sonra diyeceksin ki ya Muhammed bana çağır diyor. Yanıma gel de bana çağır demiyor. Git abdest al nerede çağırırsan çağır diyor. Bunun vefatıyla yanında olmamanın ne farkı var? Yanında değilse demek uzaktan nida caiz. Ya Muhammed inni teveccühtü bike ila Rabbi. Seninle Rabbime yöneldim. Seni aracı yaptım Rabbime yöneldim. Fi haceti azi ise şu ihtiyacımın görülmesi için. Gözümün açılması, kanser hastalığımın geçmesi, işte çocuğumun olması, işte borcumun ödenmesi. Seni aracı yaptım. Bu hacetimin görülmesi için. Sonra Allahümme feşeffi'u fiyye. Ey Allah onu bana şefaatçi yap. Yani benim hakkımda onu sana dua yaptır. Ve şefi'u fi nefsi. Benim de beni de kendime şefaati onun benim hakkımda geçerli olması için beni de bu şefaate ehil yap. Böyle dua et dedi. Resulullah öğretti bunu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Vefatından sonra da sahabe yaptı bunu. Kabrine gittiler. Biz de kabrine gitmesek de iki rekat hacet namazı kılıyorsun. Taze abdest alıp. Ondan sonra bu duayı koyuyorsun. Ama gitti bunu yaptı. Abdesthanede abdest aldı. Oradan bu duayı yaptı. Sahabe-i kiram diyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğretti ona. Gitti ne yaptı biz bilmiyoruz. Bir de geldi gözleri açılmış. Sanki hiç kör olmamış gibi. Tirmizi'de geçiyor bu hadis. Sahihtir. Onun için biz de istiyoruz. Hala da istiyoruz. İsteyen boş dönmez diyor. Kim ondan bir hacet istese lem yaruddehu. Onu geri çevirmez değil la biha. Ancak o dileğini ona vererek. Onun için şimdi aklıma bu da geldi. Yani inşallah umreye gidersem önümüzdeki ay muvaciyede bunu da söyleyeceğim bu sefer. Bu zamana kadar bak hiç nasip olmadı. Şimdi aklıma geldi diyeceğim ya Resulallah. Senin hakkında sahabe-i kiram böyle rivayet ediyor. Men se'elu haceten lem yeruddehu illa biha. Kim senden bir şey istese o hacetini verip gönderirdin. E biz şimdi geldik 1400 sene sonra diye mahrum mu olacağız? Bizim de muradımızın olması için Mevla'ya yalvar. Mevla seni reddetmez. Senin hatırın Allah'ın da büyüktür. Sen öyle buyurdun. Tevesselû bi cahî fe inne cahî indallâh azîm. Benim hürmetimi araya koyun. Hatırımı araya koyun. Vesile edinin. Benim hatırım Allah'ın dinde büyüktür. Büyük olmaz mı yahu? وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Hiçbir peygamber hakkında böyle bir ayet nazil olmamış. Habibim sen isteyene kadar, razıyım diyene kadar, yeter hoşnut oldum diyene kadar ne istersen vereceğim. E bu ayet Kur'an'da. Onun için bizi de Mevlamız boş çevirmesin senin huzurundan diye duacı ol. Bunu diyeceğim inşallah. Bak her isteyeni istediğiyle geri göndermiş. Hiç boş çevirmez. Evet. Onun için Kaside-i Bürde'de İmam Bûsîr Hazretleri kaç? 600 sene sonra gelmiş. Kaside-i Bürde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den asırlar sonra yazılmış. Öyle mi? Efendim. O öyle diyor. Ne diyor? Mâ sâmenin dehru daymen ve stecartu bihi illâ ve niltü civâran min kelem yudami. Öyle bir şey. Yani hatırladığım kadarıyla beyti. Yani başıma bir felaket gelse, ne zaman bir zarar, musibet bana isabet etse, ne zaman sana sığınsam, yani senin koruman dairene girmek için müracaat etsem, ya Resulallah benim korunmam için, bu beladan, musibetten kurtulmam için, Mevla ya seni aracı yapıyorum, sen benim korunmam için aracı ol, duacı ol dediğim zaman, senin mutlaka emanına, güvencene, duanın bereketiyle, seni vesile edinmemin bereketiyle, Allah-u Teala senin hatırına riayet ettiği için, öyle civar buldum yani korunma, kurtuluş buldum ki, hiç dokunulmaz oldum diyor yani. Hiçbir bela bana gelmez oldu. Ama ne zaman aklıma seni vesile edinmek gelirse böyle oluyor. Ama seni vesile edinmez, aklıma gelmese o bela başımdan kalkmaz. Ne zaman yapsam bunu diyor, mutlaka kurtuluş buldum. Çünkü وَلَنْ يَطِيكَ رَسُولَ اللّٰهِ جَاهُكَ بِي اِذَا الْكَرِيمُ تَجَلَّى بِسْمِ مُنْتَقِمِ. Allah intikam alıcı ismiyle tecelli ettiği vakit herkesin ödü kopacak mahşerde. Peygamberler dizüstü çökecek, nefsi nefsi, beni kurtar başkasını istemem dediği vakitte, ya Resulallah senin Allah katında büyük hatırın var, itibarın var. Herhalde senin o yüce itibarın, o kadar büyük makamın, merteben beni de içine alır yani, bana dar gelmez. Çünkü sen rahmetiyle, ilmiyle her şeyi kuşatmış olan Allah'ımızın Celle Celaluhu gönderdiği en büyük, en değerli peygamberisin. En merhametli peygamberisin. Bilmü'minine ravufur rahim. İnananlara çok esirgeyensin, çok acıyansın. Mevla seni böyle vasfetti bize kitabında. Ve inneke le alâ hulukun azîm. En üstün ahlak üzeresin. Hep ayetlerle senin medhin nazil oldu. Herhalde beni de içine alır senin hürmetin, itibarın. Beni de yani şefaat dairesine alırsın diyor. Yani benim elimden tutarsın ya Resulallah diyor. Şimdi de kabri şerifinde aracı yapılır. Mahşerde de şefaatçimiz olur. Dünyada da vesilemiz olur. Her zaman olur. Yani kim ne isterse verirdi. Para istene para, cübbe istene cübbe, takke istene takke, sarık istene sarık. Üstünde ne varsa çıkarır verir. Evinde ne varsa verir. Elinde ne varsa verir. Beytül maldan verir. Yani fakir fukara müstehakkı geldiyse, hak eden biri istiyorsa fakir. Verir. Çok cömert. Ev bir meysur minel kavl. Ya da tatlı bir söz ile. Yani meysur kolay demek. Yani vaat eder. Şimdi yanımda yok senin istediğin. İşte cumaya gel. Haftaya gel. Üç gün sonra gel. O biliyor mesela seriyeler göndermiş. Dünyanın her yerine ganimetlerle geliyorlar ya. Beytülmal bazı kere boşalır, bazı kere dolar. Onun için benim elime imkan gelir. Yahut da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hediye getirirler. Hediye de getirseler o hediyeyi de hediye eder. Veyahut hediye kendinden oluyor ya. Çünkü sadaka zekat almaz. Hediye alsa hediye de onun malı olmuş olduğu için ondan verir. Onun için vaat ederdi. Ona hoş söz söylerdi. Teselli ederdi. Çünkü hulukul Kur'an. Ayşe annemize sordular. Resulullah'ın ahlakını bize anlatır mısın? Dedi ki siz hiç Kur'an okumadınız mı? Kâne hulukul Kur'an. Onun ahlakı Kur'an idi. Kur'an'a bakın, onu görün, ona bakın, Kur'an'ı görürsünüz. E Kur'an-ı Kerim ne diyor ona? Estaizu billahi ve imma tu'ri zanne anhum mubtigâe rahmetin min rabbike tercuha fekul len kavlen meysura. Habibim, elinde bir şey yoksa, bir fakir, bir muhtaç da gelip senden bir şey istediyse, sen de Allah'tan bir rahmet, bir rızık, bir hediye, bir şey gelir diye veya sadaka zekat da gelse olur. Çünkü onu fakire verecekse eğer. Böyle bir ümidin varsa, beklentin varsa hani, sen bilirsin ne zaman ne geleceğini. Ona göre onlara hoş söz söyle. Yumuşak konuş. De ki şu gün gelirseniz şu saatte efendim ben size verebilirim. Şu anda yok. Varsa mutlaka verir. Yok ise söz verir. Kad vesi'a nnâse. Bütün insanları kad vesi'a muhakkak kaplamış idi. Kimi ennâse? Bütün insanları kuşatmış. Bütün insanları düşünsene. Biz nerede yanımızdaki bir kişiye, iki kişiye iyilik yapamıyoruz. Aciz kalıyoruz. Veya cimrilik ediyoruz. Veya huysuzluk, ahlaksızlık ediyoruz. Ne olacak bizden, ne olur? Ama o sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün insanlar, on binlerce ümmet gelen giden. Bestu. Geniş huyu. Efendim. Darlıksız yani. Sıkıntı yok. Best demek tevsiatü alennas demek. Yani insanlara genişlik yapması. Biş ruhu. Güler yüzlülüğü. Tatlı dilliliği. Efendim. Best esasında genişlik demek yani. Huyunun genişliği herkesi kaplamış. Ve huluku ahlakı, üstün ahlakı, güzel ahlakı. Herkesi kaplamış. Fesara böylece olmuş levum insanlar için. Bütün ümmet için. Nedir olmuş? Eben. Baba mesabesinde olmuş. Lütufta, şefkatte, merhamette. Ya. Yani çoğu babalardan da daha merhamet yapmış. Çoğu babalar var, çocuklarını reddediyor. Öyle babalar var, çocuklarına dayak atıyor. Öyle babalar var, çocuklarını evden atıyor. Öyle babalar var, yani öyle eziyet ediyor çocuğuna, düşman etmez. Çok şefkatli, merhametli babalar, bir anneler daha biraz şefkatli, merhametli olur. Babalar da biraz ekseriyetle huyları şey olur, sıkıntılı olur, sert olur. Biraz ciddiyet olur yani. Ben öyle değilim. Ben olamam da, istesem de olamam, huyum öyle değil. Ama gördüğüm kadarıyla etrafımda insanların çoğu böyle biraz şeylik var. Sertlik var yani, sertlik iyi bir şey değil. Bütün ümmetine baba mesabesinde olmuş. Ne babadan ileri ne babası ya. Baban sana şefaat edemeyebilir ahirette Resulullah der sallallahu aleyhi ve sellem. Dünyada da sahabe-i kiramdan o zaman gidene çoğu babası veremezdi ki istedikler. Efendimiz veriyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Onlara acıyor. Anneler, eşleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem annelerimiz ve ezvacum ümmahatum ennebi evla bil müminine min enfusim. Babadan ileri dedim işte. Bak bu ayet delil oldu şimdi aklıma geldi. O Nebi Zişan inananlara canlarından daha yakındır. Senin baban mı seni daha çok düşünür, senin kendi canın mı? Kendi kendini mi çok düşünürsün? Şimdi baban mı senin daha çok iyiliğini kayırır, sen kendi kendini mi daha iyiliğini gözetirsin? E tabii ki insanın canından ileri bir şey yok. Yani insan en fazla kendi kendini düşünür. Başkasına kadar düşünse o da kendine usturayı yağlı şeyinden efendim ne diyeyim dönerin yağlı tarafından keser. Anne de olsa baba da olsa işine gelmedi mi biraz kendine ayırır bir şey yani. Kendine keser. Ama insan en çok kimi düşünür? İnsan en çok kendini düşünür. İnsan kendi canını kayırdığı gibi kim kayırabilir ya? E bu ayette ne buyuruyor? Benim peygamberim Müslümanlara canlarından daha yakın. Yani demek ki sen kendi kendine o kadar iyilik yapamazsın. Ve kendi iyiliğini o kadar kayıramazsın. Ve kendini o kadar şerden koruyamazsın. O sana daha yakın oluyor. Canından yakın bir şey var mı? Anan baban da sana canından yakın olamaz ki. İnsanın en yakını kendidir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için ayetle sabit. O size canınızdan evladı. Daha yakın. Yani bu sizin iyiliğinizi istemek bakımından. Hani onu da canınızdan çok sevmeniz lazım. O ayrı bir konu zaten. Canından çok sevmen lazım. Allah'ı da candan çok sevmen lazım. Onu demiyor burası. Burası senin iyiliğini istemek bakımından seni senden çok düşünür demek istiyor. Peşine de vezvacun batu. Eşleri de yani müminler anneleridir. Şimdi orada kesin annelik ispat ediyor. Zaten ondan dolayıdır ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince bazı eşleri çok da genç, dul kaldılar. Ama evlenmeleri haram. Kimse onları isteyemez de. Onlar da kimseyle zaten evlenmez. Niye? Caiz de değil. وَلَا اَنْ تَنْكِحُ وَاَزْوَاجِهُمْ مِنْ بَعْدِ اَبَدًا Ebediyen eşlerine evlenemezsiniz. Çünkü anneleridir buyurunca, anneleri gibidir demiyor. Anneleridir diyor. Anneleridir ne demek? Ananla evlenebilir misin? Bu senin anandan ileri oldu şimdi. Mahremiyet bakımından. Ama onunla beraber yine de وَاِذَا سَأَلْتُمُونَ مَتَعَمْ فَاسْأَلُونَ مِنْ وَرَا حِجَابٍ Annelerinizden bir şey sorup isteyeceğiniz zaman perde arkasından isteyin. Yani yine de yüzlerine bakmayın. Onlar da size bakmasın, arada perde olsun. Hicab ayeti var. Ama mesela nikahı da haram olmak da annen gibi. Nikahı haram olan sana mahrem olur normalde fıkıha göre. Şu anda teyzen sana yüzüne bakabilir, sen teyzene bakabilirsin yüzüne, eline, ayağına. Yani normal oturursun teyzenle. Çünkü tabii avretine bakılmaz kimsenin ama normalde efendim teyzene bakabilirsin. Şurada kolu şuraya kadar açık olsa falan haram değil ki teyzenin kolun şurasını göster. Avret dedi ki burası sana yani. Şimdi nikahı haram olanlar böyledir. Ama teyzenin kızı olsa teyzenin kızıyla bir yerde tenhada kalamazsın. Halvette kalamazsın. Bütün beden avret oluyor o zaman yani yabancı. Çünkü neden? Nikah düşüyor. Teyzenin kızıyla evlensen evlenebiliyorsun. Ama teyzenle evlenemiyorsun. Anladın mı? Aynı bunun gibi. Yani nikah haram olmak demek, mahrem olmak demek yani. Sen ondan tek başına oturabilirsin, bir yerde kalabilirsin. Yani efendim dizlen göz, göbekle diz kapağı arası dışında vücudunu görebilsen, görürsün. Annen de öyle. Hatta örtünmek iyidir, tesettürdür ama haram olmaz yani. Diyelim ki kolu şöyle açık idi gördün. Haram değil ki teyzenin halanı. Çünkü nikah ebedi haram yani. Hiç evlenemezsin ki. Kızları başka, kızların evleneceği için. Yabancı kadın hükmündedir aynı. Sokakta kadın gibi. Şimdi onun için eşleri annelerinizdir buyuruyor. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ne oldu o zaman? Babamız oldu. Şimdi ayet var. Ahzab suresinde. Estaizüle. Mâ kâne Muhammedun ebâ ahedin bir ricalikum. Muhammed sizin erkeklerinizden kimsenin babası değil. Sen şimdi söylediğin Kazı Yaz Hazretleri'nin bu beyanı bu ayete zıt düşmedi mi? Düşmedi. Neden? İzah lazım. Çünkü orada niye buyurur? Hazreti Zeyd, Efendimiz'in evlatlığıydı. Sulbünden, kendi soyundan gelme çocuğu değildi. Cahiliyet döneminden beri yani İslam'dan öncesinden evlatlık almış. Evlatlık meselesini İslam biliyorsunuz feshetti. وَمَا جَعَلَيَ دِعِيَاكُمْ اَبْنَاكُمْ Evlatlıklarınızı size Allah oğlunuz olarak kabul etmiyor şeriat. Yani şu demektir ki miras kalmıyor ona. Yani senin evladın sulbünden gelen oğluna mirasta ortak olamaz mesela. Senin oğlun kabul etmiyor. Veya ondan sonra senin bir kızın olsa sulbünden gelen. Onun nikahı ona haram değil mesela. Çünkü oğlun kabul etseydi kardeşler evlenemezdiler. Ama oğlun kabul etmiyor. Ondan sonra sen birine evlatlığım dedin. Evlatlık aldın. Ondan sonra o oğlan büyüdü etti. Bir kızla evlendi. Ondan sonra o kız sana ne olmuyor? Gelinin olmuyor. Mahremin olmuyor. Ondan sonra o evlatlığın o kızı boşadı. Karısını yani. Diyelim karısını boşadı. Normal biriyle evlendi. Sonra karısını boşadı. Sonra bu evlatlığın babası olan kişi yani bunu evlatlık etmiş kişi. Eğer ki o onun oğlu olsaydı onun evlenip boşasa da ebediyen artık o kızı o alamazdı. Çünkü gelini olmuştu. Ama ne zaman ki efendim bu evlatlığı olan çocuk karısını boşadı. O kadın yarın bir gün onun efendim işte onu evlatlık alan adamla evlenebilir mi? Evlenebilir. Çünkü neden? O onun oğlu değildi ki. O da onun gelini değildi. Zâlikum kavlukum bi efvâküm diyor Kur'an. Bu sizin ağızlarınızdan konuşuyorsunuz. Evlatlığım oldu. Bu laftan ileri geçmez diyor. Ağzınızdan çıkan bir sözdür. Hükmü yoktur şeriatı İslam'da. Vallahu yekulü hakka ve yehdis sebil. Allah hakkı söyler, Allah doğru yolu gösterir. Üd'uhum li abâhim. Siz onları babalarına nispet edin. Benim evladım, evlatlığım demeyin. Ya deyin felanın oğlu deyin. Hakiki babası kimse. Sen baktınsa baktın. Ama babasının nesebini, soyunu kaybettirmeyin. Hıvaksatu indallah. Allah'ın dinde adaletli olan budur. Fe illim te'alemu abâhum. E ben babasını bilmiyorum ki, köleymiş, neymiş, şuradan gelmiş, buradan gelmiş. Yani hele ki o zamanlarda tabii. Şimdi bile insanların bazıları, görmüyor musunuz, bir muhacirlik oldu. Avrupa'ya, şuraya, buraya milyonlarca Suriyeli dağıldı. Bazısının anası babası denizde boğuldu. Bazı karaya çıktı. E şimdi belki de babasını bilen kalmayacak çocuğu. Bir onu aldı bakıyor yetimhanede vesaire. Babalarını bilmiyorsanız da yine bu benim oğlum demeyin. Fe ihvanukum fid din. Din kardeşinizdir o zaman. Benim din kardeşim değil. En ileri vasıf din kardeşliğidir. Niye evladım diyorsun? Sen mi doğurdun? İşte orada Hazreti Zeynep, Hazreti Zeyd kiminle evlendi? Hazreti Zeynep'le evlendi. Sonra geçiremediler. Sonra Hazreti Zeynep'i boşadı. Boşadıktan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Mevla vahyetti Ahzab suresinde. فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَ. Zeyd ki madem ihtiyacını bitirdi, yani talak verdi, boşadı. Ondan sonra da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona kaç kere emsik aleyke zevceke vettekillah. Hanımınla iyi geçin, idareli ol, Allah'tan kork. Ne kadar nasihat etti ama olmadı. Geçinmişi zorlan olmuyor. Ondan sonra boşayınca Allah Teala da vahyetti ki tamam şimdi Zeyd'in de iddeti bitti. Yani Hazreti Zeynep'in Zeyd'den iddeti bitti. Yani iddet bekleniyor ya. Üç hayız geçecek yani. O müddet içinde kimseye helal olmaz nikah, kim olursa olsun. Ya iddeti bitince zevvecnâkâ. Biz onu seninle evlendirdik. Hazreti Zeynep'in Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le evlenmesine itiraz eden kafir olur. Ya nasıl iş, hiç şık olmadı, etik olmadı bilmem ne. Hadi git, sen gavur oldun ya. Etik olmadı, o etik olmadı, sen de gavur oldun. Ne olacak şimdi? Dinden çıkar adam. Çünkü Ahzab suresinde, Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Mevla buyuruyor ki, Allah buyuruyor ki biz onunla seni evlendirdik. Hiçbir hanımıyla biz evlendirdik buyurmadı. Ama Zeynep validemiz için biz seni onunla evlendirdik buyurdu. E sen Allah'ın evlendirdiğine itiraz etmek demek, Allah'ın namaz kılın emrine itiraz etmekle eşdeğerdir. Ayet var çünkü, anladın mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nesiydi? Yani Hazreti Zeyd evlatlığıydı, evlatlığıydı ama evladı değildi. Zaten İslam bu evlatlık işini neshedince, vahiy kaldırınca, ama münafıklar durmaz. Başladı münafıklar. Ya şimdi bu nasıl oldu işte? Zeyd karısını boşadı işte, 3 ay sonra, 5 ay sonra da Muhammed evlendi sallallahu aleyhi ve sellem, bu ne biçim iştir falan falan falan. Ya münafık gavurdan beter. Mevla da buyurdu ki o zaman, مَا كَانَ مُحَمَّدُنَ وَاَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ. Muhammed sizin erkeklerinizde hiçbirinin babası değil. Yani onun erkek oğulları yaşamadı. Oldu oğlu, Kasım oldu, Abdullah oldu, İbrahim doğdu. Ama oğullarının hiçbiri yaşamadı. Yani evlenecek çağa gelmedi. Anladın mı? Onun için onun hiçbir gelini de yok. Hiçbir çocuğu büyüyüp büyümedi ki. Oğulları büyüyüp evlenmedi ki gelin olsun yani. Sen de konuşasın. Çünkü oğlunun hanımı olsaydı, boşasa da ebedi haram. Çünkü sulbünden gelen oğluysa onun eşi ona ebedi haram olur. Ama hiçbirinizin babası değil. Yani anladınız mı şimdi o ne demek? Hiçbirinizin babası değilin manası, sulbünden gelen çocuğu, oğlu yaşamadı. Gelini de onun için olmadı. O Hazreti Zeynep'le evlenmesine İtiraz eden kafirlere, münafıklara cevap için geldi. Ahzab suresinin 40. ayet kerimesinde. Bu başka bir şey, bu başka bir şey. E bizim babamız olması nasıl oluyor? E bizim babamız olması manevi babalık demektir. Her peygamber ümmetinin manevi babasıdır. Erkeklerinin de dişilerinin de babasıdır. O ayrı bir şey. Hakiki baba anlamına gelmiyor ki. Ondan sonra zaten bir kıraat vardır. وَاَزْوَاجُ مَاتُهُمْ Eşleri ümmetinin anneleridir. Ayetinde kıraat-ı şazzede, şaz bir kıraatte vardır. وَهُوَ اَبُلْ لَهُمْ Bu da kıraatlerde geçer yani. Ayet-i kerimenin bir kıraatinde de vardır. Çünkü biliyorsunuz bazı kıraatler, farklılıkları var kıraatlerin. Efendim, yedi veci üzere nazil olması var, değişik kıraatleri var. Bir kıraatte o da onların babasıdır. Zaten eşleri annesi olunca bu zaten bilbedahe anlaşılıyor yani. E bunu yadırgayanlar için Kur'an'dan da bir delil bulabiliriz. Millete ebiküm İbrahim. Babanız İbrahim'in dinine tabi olun diyor. E kime diyor? E bütün ümmete söylüyor. Biz mesela ne diyeyim, kabirde bize hangi millettensin denince ne diyeceğiz? Milleti İbrahim. İbrahim Aleyhisselam'ın dini demek millet. milliyetçilik manasında, ırk manasında değil. Burada millet din manasında. Milleti İbrahim'deniz diye cevap vereceğiz inşallah. Rabbim cevaplarımızı asan eylesin. Amin. Hal böyle olunca bu ayet-i kerimede ne buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün ümmetine? Babanız İbrahim. Tabi özellikle Araplara Arapça nazil olması hasebiyle Hazreti Kur'an'ın Araplar da hepsi değil. Çünkü Curhum kabilesi, Yemen Arapları, Arap-ı Aribe, halis Araplar İbrahim Aleyhisselam soyundan değil. Diyelim. Çünkü Sam, Ham, Yafet. Üç tane Nuh Aleyhisselam'ın soyunda hepsi birleşiyor. Nuh Aleyhisselam'da herkes birleşiyor. İbrahim Aleyhisselam'da bütün soylar birleşmiyor. Bütün insanlığın soyu iki yerde birleşiyor. Bir Adem Aleyhisselam, Ebul Beşer, Beşer'in babası. İki Nuh Aleyhisselam, Ebul Beşer Fani. Beşer'in ikinci babası. Çünkü gemidekiler hep onun soyuydu. Ondan sonra gemide dünya bütün tufana gark olup herkes öldüğü için Nuh tufanından sonraki bütün nesil Nuh Aleyhisselam'dan geldi. İki yerde birleşiyor. İbrahim Aleyhisselam'da nübüvvet şeceresi birleşiyor. Nübüvvet, peygamberler ondan geldi. Nübüvvet şeceresi birleşiyor. Kendisinden sonrakiler için konuşuyoruz. Ama belki istisnası olabilir ama ittifaklı olan konu bu. Bunun dışında İbrahim Aleyhisselam'ın bütün insanlık onda birleşmiyor. Hal böyle olunca tabi Kur'an Kureyş'in lügatıyla nazil oldu. İlk muhatabı Araplar oldu. Ayrı dava. İsmail Aleyhisselam kendi de Arap değildi. Hanımı Arap'tı. Curhum kabilesinden. Onun için soyu Arap oldu. Ama anaları vasıtasıyla Arap oldu. İbrahim Aleyhisselam İbrani'ydi. Ondan sonra efendim lisanı da o lügat üzereydi. Ama Kur'an-ı Kerim bize ne diyor? Şimdi biz bütün Kur'an'ın muhatabıyız. Müslümanlarız. Ondan sonra o zamanki Arapların da hepsi İbrahim Aleyhisselam'ın sulbünden gelmiyordu ki. Dünya kadar Arap vardı. İsmail Aleyhisselam'dan gelenler Arap, yani İbrahim Aleyhisselam'ın neslinden gelmiş oldu. Diğer Araplar var. Hepsinin babası da Nuh Aleyhisselam'dan oğlu kime dayanıyor? Sam'a dayanıyor. Sam ismindeki efendim kıymetli peygamber olduğu rivayeti de var. Sam onların tümünün babasıdır. İbrahim Aleyhisselam bütün Arapların babası değil. Ama onlara ne diyor Kur'an? Ondan sonra bütün Müslümanlar bu işe dahil oluyor. Kur'an'ın muhatabı hepimiziz. Milleti ebiküm İbrahim. İbrahim atanızın milletine uyun. Babamız diyor. İbrahim Aleyhisselam babamız oluyorsa, yani onun dini, Hanifiyet dini, İslam da onun dini, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onun torunu olduğu için, İbrahim Aleyhisselam babamız oluyorsa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haydi babamız oluyor. Anladın mı? Ama bu hakiki manada soyundan geldiğimiz, sulbünden indiğimiz anlamına gelmiyor. Güzel izah etmediğin zaman da yanlış anlaşılmalara sebebiyet veriyor. Onun için tafsilat ile anlatmaya çalışıyorum. Şimdi dün bana bir kitap gösterdiler. Ma'al Enbiya diye bir kitap. Bu bizim medreselerde de okutuluyormuş. Hatta Mahmudiye Kitap Evi bunu basıyormuş. Ya basım izini mi almış bilmiyorum. Bu kitaba dikkat edelim. Zannedersem 45. sayfada yeni bir adam var. Abdülfettah Tayyare diye yazıyor. Tam Tayyare yani. Tayyare uçmuş yani uçmuş. Ya ben şaşırdım kaldım. Bunu bir de kız medreselerinde okutuyorlarmış ya. Ya Efendi Hazretleri'nin okuttuğu kitapların dışına çıkmayın be insanlar ya. Eski ulemanın kitapların dışına çıkmayın. Bu yenilerde sıkıntı çıkabilir diyoruz dedi anlatamıyoruz. Sizin ilminiz buna yeterli olmaz. Ha ben bazı kitapları alıyorum. Reddiye yapmak için alıyorum. Vehhabi'nin kitabını alıyorum, onu alıyorum. Bu niye alıyorum? Üstüne de yazıyorum. Vehhabi, bu kitabı yazan Vehhabi'dir. Veya alttaki kitap eski, altta tahkik yazanlar. Tahkik dipnotları hazırlayan. Tahkikçi Vehhabi Ünkebir yazıyorum. Büyük Vehhabi. Hepsine sayfa veriyorum. Şu sayfadan anlaşılıyor Vehhabi oldu. Ben onlara cevap vermek için Araftü şerre la li şerri ve lakin li tevekkihi ve men la ya'riful hayra mine şerri yeka fihi. Yani şerri anladım ama şerden sakınayım diye anladım. Hayrı şerden ayıramayan anlamadan şerre düşer diyor. Sen şimdi alim değilsin, allame değilsin. Kız medrese, kız hocalar. Ya ne yapıyorsunuz sizce? Sizin ilminiz buna yeter mi? Yetmez. Ki yetmesi lazım. Yetmesi lazım. İsmini vermeyeyim bir medresede 4-5 katlı. Meşhur eski medrese. Sıralı bu kitap okutuluyormuş. Sonra bir efendim talebelerden bir kız yavrumuz uyanmış bu işe. O kadar hoca bunu senelerce okutmuş, kimsenin haberi yokmuş eden. Allah Allah. Bu kız uyanmış bu işe, gitmiş hocalarına demiş ki bu ne biçim iş ya demiş. Sayfası şey oldu da 45 herhalde. Tekvin-i Adem, işte Adem Aleyhisselam'ın o meydana gelmesi ve tekrim Allah'ın onu işte değerli kılması falan filan. O bahsi açmış işte. Burada bir şeyler yazıyor. Yani bu kadar siyer varken, bu kadar eski alimlerin kitapları varken, sen efendim şimdi nereden çıkarttın bunu ya? Ondan sonra sayfa 45'te yani doğru hatırlamışım. Meal Enbiya diye böyle bir kitap. Yazan da Afif Abdülfettah Tayyare. Tam Tayyare yani uçmuş. Şimdi bu kitap hiçbir medresede okunmasın. Ve hiçbir mektebe, kitaphane bunu basmasın. Ya mübarekler basacağınız kitabın bir içine bakın da kardeşim her şey para değil ya. Her şey para değil. E şimdi mesela burada bir bahis daha var. İşte Adem Aleyhisselam'ın indiği yer cennet değildi. Dünyadaki cennet gibi bir bahçeydi. O yüksek yerdeydi. Bahçeden yukarıdan aşağı indi. Ya dünyadaki bir bahçeden, üstteki bahçeden, işte Uludağ'dan Bursa'ya inmek gibi bir şey. Uludağ'da güzel bir ağaçlık içindeydi. Uludağ'dan indirdiler onu Bursa'ya. E Uludağ'dan Bursa'ya inen üzülmez ki. Daha çok sevinir ya. Şehre geldim der. Yani dağda ne yapacak? Yani bu zaten büyük bir galat, yanlış. Tabii çok tehlikeli bir şey ama şimdi esas meseleye bak hele ya. Adem leyse evvele mensekene larz. Adem dünyaya ilk yerleşen değil diye başlık atmış. Ben dedim ki kızım, benim kız da yani okuyor da, kendi kızıma diyorum kızım yani, ben başka kadınlar kızlarla muhataplığım hiç olmaz benim öyle bir şey. Ne fetva veririm, ne telefonu dinlerim, ne efendim fetva soranları cevap veririm. Kadınlarla eskiden beri, çocukluğumdan beri böyle hiç konuşmam, görüşmem. Telefon, hiçbir şeyim yok. Benim kızım da okuyordu. Ona dedim, ya dedim belki bana şimdi telefondan gösterdiği için cep telefona çekmiş. Resmi kitap yanında yok. Çünkü kitabın tümünü eline almadan da zor iş. Cep telefonu gözüm benim çok görmüyor. Dedim bu dedim diyor ki dünyaya ilk yerleşen o değil. O bu doğru olabilir çünkü cinler vardı önce. İni cani fil ardı halife, yeryüzünde halife yaratacağım. Buyurduğu zaman Allah Teala melekler dediler ki etecalü fiyâ men yufsidü fiyâ ve esfikü dima, yeryüzünü fesada boğacak kanlar dökecekleri mi yaratacaksın? Melekler gaybı bilmez. Nereden bildiler insan Adem oğullarını yarattığı vakit insanlar birbirine savaş açacak, kan dökecek, memleketi karıştıracaklar işte. Terörist olur, görmüyor musunuz dünya? Melekler bunu nereden bildiler? Melekler bunu nereden bildiler? Daha evvel cinler yerleşmişti. 2000 sene dünyada cinler vardı. Cinler de birbirine kavga ettiler, kırdılar, geçirdiler, savaşlar ettiler. Ondan sonra cinleri melekler geldi sürdü. Sürgün ettiler. Denizlere falan. Yeryüzünü onlardan temizlediler. Onun için melekler onlara kıyas ettiler. Şimdi bu yeni yaratacakların da bu cinler gibi yapmasın ortalığı dediler. Yani ayet Bekara suresini anlatıyor. Şimdi onun için yeryüzünde ilk yerleşen Adem değildi. Doğru, cinler de daha evvel yerleşmiş idi. Ben ona bak. Sonra bir de ibareyi gördüm yani altını açınca böyle büyüterek okuyabiliyorum ve telefonda bazı şöyle büyütüyoruz. Büyütünce de elini değiyorsun. Bu şimdiki telefonlar hemen ekran kayıyor. Gidiyor, kapanıyor, mapanıyor. Sıkıntı, büyütmüyor. Neyse büyütünce bir de baktım. Ana! Bir de dememiş mi ki? Lem yücafil İslam el ilm fi eyi fetratin fetarati. Belkâne dâme yeftehu sadrehu li mukarrarati. İslam öyle diyor. Fene teknolojiye zıt değildir. E değildir. İslam yeni buluşlardan uzak değildir. Her zaman İslam yeni buluşta ne çıkarsa göğsünü sadrını ona açar falan filan. Fealimel işte entorul bilmem ne lojiye işte neyse arkeoloji herhalde demek istiyor. Yukarı ennel asekene enva uşette minel beşer kabli adem. Yuh be! Yuh olsun Hamervan'a. Aynı demek ki İslamoğlu buradan almış. Belki de buradan almış. Bu tayyareden almış. Belki de başka bir tayyareden almış. Bilmiyorum. Tayyare çok bu memlekette. Tayyarat var yani. Diyor ki astroloji gösteriyor ki yani neyse arkeoloji ya astroloji gök şeyi. Arkeoloji yani yer kazıları. Kazı ilmi gösteriyor ki minel beşer. Hah, burada sapıttı. Dinden imandan çıktı işte. Kable Adem. Adem'den evvel birçok beşer türü, beşer, cin deseydi olurdu. Cinin de arkeoloji, cinin de cesedini çıkaramazdı. Haydi ama. Ne olmuş? Adem'den önce beşerden birçok tür dünyada yaşamış. Ne olmuş? Mu'temiden ala tahlil ve fahsıl cemacim vel uzamil mütehaccira leti vücidet fi enhail mamura. Vay vay vay vay. Ne olmuş? Ben size hep diyorum, bu 7000 seneden yukarı atmasyonlara inanırsanız dinden imandan çıkarsınız. Yok 7 milyon senelik ceset var. Hadi git Adem Aleyhisselam 7000 sene. Bu nasıl bir 7 milyon sene olacak? Sıfırları şaşırıyorsun, sıfırları. Bulunduğu toprakta bazı kere 100 senelik cesedi 1 milyon sene kadar çürütebilir bazı toprak. Bazı toprak cesedi çürütmüyor. Bazı toprak çürütüyor. Bazı toprak acayip çürütüyor. Bir senede 5 sene kadar çürütüyor. Bak Medine'de 6 ayda adamın izi kalmıyor. Üstüne hemen gömüyorlar. Bizim burada 5 sene açıyorsun yine kemikler kalmış. Toprağa göre değişir. Bazı toprakta açarsın bakarsın. Bir de sıfır hesabına vurursun. Şaşırırsın işte. Dersin ki vay anasını bu milyon senelik ceset. Ne milyon senelik ceset? Başka yerde olsaydı efendim anlardın ki 5000 senelik, 5000 senelik ceset. Anladın mı? Arkeolojicilerin ne ilmi var? Onu oradan cesedin senesini buluyor kemiğin şeyinden. O kemik o yaşadığı oradaki bulunan toprağın oksitlenmesine göre, toprağın çürütme çürütmeme özelliklerine göre, toprağın kirli olması, efendim vesaire madene bağlı olması veyahut o topraktan su geçmesi. Çünkü topraklar, madenler var toprakların altında. Bu madenlerden etkileniyor. Her yer bir değil. Bundan dolayı cesetlerde de mezarlarda çıkarsan ona göre fark çıkıyor. Buradan şimdi diyor işte diyor çok araştırma yapıldı. Ne diyorsunuz ona? Fosilleşmiş yani. Fosiller bulundu. O fosillere bakıldı. Efendim 3 milyon, 4 milyon, 5 milyon senelik şey var. Adem Aleyhisselam'ın da o kadar ömrü olmadığına göre Adem Aleyhisselam'dan evvel de yaratılmış beşer vardı. Bunu diyen kafir olur. Çünkü halakakü min nefsin vahide. Beşerin tamamını Adem'den yarattım diyor. Kur'an söylüyor. Tek candan. Eşini de onun kemiğinden aldım, yarattım diyor. Parçasından. Hepiniz ondansınız diyor. Ey insanlar, inna halaknakum min zekerin ve unsa. Sizi bir erkek bir dişiden yarattım diyor. Bir erkek bir dişi buyurduğu kim? Adem ile Havva. Başka böyle bir şey yok. Halakal insan min salsal. İnsanı çamurdan yarattım diyor. Ese halakav min turab. Adem'i topraktan çamurdan yarattım diyor. Dolayısıyla bütün türümüz, cinsimiz, beşerin tümü Adem Aleyhisselam'a müntesiptir. Başka baba yok. İlk baba odur. Burada yeri gelmişken bu konuyu açıklamak zorunda kaldım. Onun için bunu söyleyen Allah'ım olsa sayıyor işte insanlar şöyleydi, böyleydi, şu çeşit çıktı, bu çeşit çıktı. Ondan sonra işte oğlun dediği gibi maymundan değiliz ama diyor ileride atalarımız geride maymunla birleşiyor diyor. Ve hepimiz Adem'den değiliz diyor. Adem'in de babası var diyor. Biliyorsun sesinden dinlediniz. Sesi var, attık şeylere, sitelere. Dolayısıyla bu gibi adamlardan demek ki bu. Ben hep diyorum İslamoğlu hiçbir zaman bir şeyi bulacak kadar kafası çalışmaz. Yani yeni bir şey uydurmak çok akıl ister. Yeni bir tez savunmak, yeni bir mefkure uydurmak çok akıl ister. O kadar aklını zorlamaz, çalıştırmaz. Onun başka işleri var. Ya ne yapar? Kötü bir taklitçilik yapar. Kötü bir taklitçilik yapar. Demek burada da bu Afif Abdülfettah tayyarenin de bu tayyareden önce de başka tayyareler vardır herhalde uçuşa geçmişler. O tayyarelerin birinden aldığı anlaşılıyor. Demek ben bunu Allah Allah ilk bu çıkarttı bunu da nasıl uydurmayı becerdi diyordum. Meğer bunu da uydurmayı o becermemiş. Bunu da Mal Enbiya gibi kitapları yazan mutlaka Mısırlı falandır bu tayyareler. Bu reformist Abdülfettah ekolüdürler. Bunların birinden almışlar. Belki de Abdülhafkani'de de çıkar bu fikir. Biz çünkü ondan kitaplarını incelemediğimiz için sapıklıklarının tümüne vakıf değiliz. Allah şerlerinden, yazdıkları kitapların da şerlerinden muhafaza eylesin. Bütün bozuk itikatlarının şerlerinden muhafaza eylesin. Onun için bu kitabı bizim şeyler basıyormuş. Bizim tarikat ihvanlardan bazı kitapçılar. Basımını da hemen durdurun. Elinizde de ne varsa yakın. Efendim sana böyle kitapları sorarlardı ne yapalım? Yakın buyururdu. Çünkü talebenin eline geçmesin. Birileri kalkar hayrına hediye eder, milleti dinden imandan eder. Kafir eder. Ve bu kitap kız medresesinde okutulmuş. Senelerce biri uyanmamış. Bizim kızın hocası bir arkadaşı var. O uyanmış buna. Gitmiş hocalarına demiş. Bana da bir şey demeden soruyorlar ha. Bakalım ben uyanabilecek miyim? Beni de imtihan ediyorlar şimdi. Bizim kız da bana diyor ki baba diyor bu nasıl bir şey diyor bir bakar mısın? Yutarsam ben de yandım. Diyecekler senin hocalığına tüküreyim. Haklı olurlar o zaman. Haklı olurlar. Tükürse de suratıma haklı olur. Bu kitap okutulup da bunu atlayan ilim sahibi değildir. Değil. Doğru imanı da yok. Bu atlanmayacak bir şey. Adem'den evvel beşer vardı. Nasıl oluyor ya? Hiç mi ayet okumadınız? Bu kadar hafızlık yapıyorlar, hocalık yapıyorlar. Yani ben anlamadım bir şey ya. Efendi Hazretleri'nin usulündeki kitapların dışına çıkmayın. Kadınlar kızların eğitiminde büyük allame olmadıklarına göre bu başka kitaplar, yeni kitaplar ifsat çıkarabilir. Hadi kitap eski de olsa tahkikçi de sıkıntı. Üste kitabın eski kitabın metni adam İmam Gazali'nin kitabını bozuyor. Üste İmam Gazali'nin ibaresini alıyor. Altta dipnot düşmüş. Diyor ki bu hadis uydurmadır. İmam Gazali'nin hadisine altta uydurma diyor adam. Yeni basan tahkikçiler var. Yeni. Bu yeni ekipler Vehhabi ekipler. Bunlar efendim sallallahu aleyhi ve sellem hadisini çıkarıyor. Ahmed İbn Hanbel'i yazıyor. Şamile'ye koyuyor. Ahmed İbn Hanbel de Huzeyme bin Sabit hadislerini çıkartmış. Niye? Efendimizin alnına secde etme hadisi var orada diye. Halbuki Ahmed İbn Hanbel almış onu. Hem de kaç tarikten almış yani. Birkaç sayfalık bab var onun hakkında. O hadisi Şamile'de bulamıyorsun. Baskı kitaplarda var elimizde. Matbu kitaplarda. Yani adamlar bu Vahabiler acayip çalışıyor. Ve bütün eski kitapları özellikle kendileri tahkik etmeye çalışıyor. Neden? Üstteki doğru inancı altta bozmak için. Tahkik demek yani dipnot koyuyor. Ve böylece üstü bozuyor. Tahkikçilerden el üstüne insanlar yok demiyorum. Ama siz bunları tanımazsınız. Tanımadığınız için eski kitabı bile tahkikçisini sormadan, tahkik varsa, tahkik yoksa tamam eski kitapta sorun olmaz. Ama tahkikçisini tanımadan bazısını, bazı Vehhabi kitap çılar basıyor. Lübnan'da, şurada, Riyad'da, şurada, burada. Cidde'de. Onlar kitabın içini de bırak tahkiksiz de olsa kitabın içindeki kelimeyi çıkarıyor. Böyle ilmi hainlik yapıyorlar. Ama bu adam zaten kendi görüşünü buraya yansıtmış. Sakın bütün çoluğa çocuğa da talebelerine bunu ilan ediyorum. Bunu özel başlık altında efendim Meal-i Enbiya kitabı Adem Aleyhisselam'dan evvel beşerden vardı diyerek şirke düşmüştür. Bu kitabın okunması, okutulmasını bütün medresiyle yasaklamalıdır. Böyle bir başlık altında neden? İşte izahımı da burada 5 dakika koysunlar. Ve bu hepinize lazım. Ve bu bize çok büyük bir ders verdi. Ne dersi verdi? Tanımadığınız insanlar. Mesela ta 40 sene evvel Hasbi Hoca bana bir kitap hediye etmişti. Rahmetullahi aleyh, kabri nur olsun. Yani ben 12 yaşlarımda zaten. 40 sene oluyor. Ben 53 yaşındayım şu an. Tarihi de var herhalde. Bilmiyorum. O kitabın şeyini Facebook'a koysun Ubeydullah Hoca. Çeksin koysun. Hasbi Hoca'nın el yazısına. Ta ben 12 yaşındayım. O kitapta Er-Rical Havler Rasul. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafındaki sahabe zatlar. Hasbi Hoca da onu sahabeyi anlatıyor diye almış. Şimdi ben o kitaba hiç bakmamıştım. Geçen bir meselede Hasbi Hoca'nın el yazısı var diye onu bir bakalım derken kaç sene olmuş falan hatıraları tazelerken kitabı istedim. Kitap bir geldi. İçine o arada bir bakayım dedim ne var ne yok. Çünkü yeni bir adam yazmış yani. Yeni derken olsun 50 sene 60 sene ben onlara hep yeni diyorum 60-70 ne olacak. Çünkü bu reformist akım 100 sene 150 senedir başladı. Abdülhafgani Reşit Rıza 100-150 sene. Belki 200 seneye de gider bu reformistlik. Adamı bir de bakmayayım mı ki sahabe-i kiramla Hazreti Muaviye'ye çatıyor. Ne terbiyesiz laflar sahabeye yapıyor. Tamam Hazreti Ali tutuyor falan derken. Hazreti Ali'yi tutayım derken diğer sahabeyi hakaret etmiş. Hemen üstüne not aldım. Bu adamın itikadi sıkıntıları var. Ve şu sayfalarda görüleceği üzere buralarda çuvallamış dedim mesela. Yanlışını yazdım ama ben ne yapayım şimdi? Burada şimdi notlar aldım. El müellif lehu teşeyyun yazdım. Kitap bu. Birçok hocada da olabilir. Halit Muhammed Halit yazan adam. Yani. Tabii ki ben size dediğim gibi. Yani 1973'te ikinci basımı yapılmış yani. 73'te ikinci basım. Birinci basım çok daha evvel. Halit Muhammed Halit. Mesela el müellif lehu teşeyyun. Hemen üstüne not düştüm. Müellifte Şia'ya meyil var. Kema yazor min kelimati fe akseynna Muaviye el-Emeviyyin. Muaviye Efendimiz hakkında vesaire sahabeden vesaire halifeler hakkında sözlerine bakın. 276-277'de görürsünüz. Oradan Şiilik sapıttığını görürsünüz demişim. Mesela burada efendim 17 Şaban 1398. Hasbi Hoca'nın bana hediyesi 1398. Şu anda neredeyiz? 1438. 1438'deyiz. Hicri. Bu ne oluyor? 98. İki de buradan koy. Ne etti? 40. Tam 40 sene evvel bana hediye etmiş. Razi hediyetün min Mustafa. Hasbi Hoca'nın adını da Mustafa oldu da bilmezdik. Yani unutmuşuz. Min Mustafa Hasbi Abdülkerim ile ahi Ahmet Ünlü Hoca yazmış yani. 1978'de. Hicri biliyorsunuz. Bir iki sene oynuyor. Efendim Hasbi Hoca. Ama kitaba bakacaksın yani. Kitaba bakmadan işte, o bana hediye etti. Bana bunu Hasbi Hoca hediye etti. Hasbi Hoca hediye etti diye her sivini okumuş değildir ki içini. O da görse onu anlardı. Hoca adam ama yani her şerefine bakamayabilir. Biri de ona hediye etmiştir veya kitabı sevmiştir. Sahabe hakkında diye almıştır. Ama yeni adamlarda mutlaka yeni dediğim 100-150-200 sene reformist akımın çıktı. Ya ondan evvel alenen Şii'dir, Vehhabi'dir ayrı bir şey. Ama bu bizden görünenlerde de çok sıkıntı çıkıyor. Görmüyor musun? Medreselerde okutulacak kadar içimize girmiş. Şimdi onun için ben kitapları hep elerim. Ama incelemek için bakarım. Niye? Size doğruyu anlatmak için. Şerri anladım ki şerri bileyim de sakınayım diye. Ama sen bunu bilemezsin. Neden? Zehirin dozu var. Sen dozunu kaçırırsan zehirlenirsin. Ama dozunu bilen tecrübe yapabilir. Kimyagerse. E sen kimyager misin? Değilsin. O zaman her kitabı okuyamazsın. Efendisi niye yasak etti her kitabı okuyamazsın? Ali Adel Efendi baba niye buydu? Sen bizim kitaplara bak evladım. Sen bizim kitaplara bak. Onun için yani bizim dediği efendi babamızın Ali Adel Efendi verdiği isimler var. Şimdi bu kız ve erkek medreselerde kendi kafalarına göre efendim bu kitabı şu kitabı bazı yeni türemede hocalar da çıktı. Yani yapmayın, etmeyin, gitmeyin. Yazık edeceksiniz ya. Efendi Hazretleri usulünde olan kitap yeter. Efendinin hocalığına şu anda dünyada yetişecek bir alim yok ya. Ne uyduruyorsunuz yeni yeni şeyler? Ne uyduruyorsunuz? O irfanı almışlar işte o marifete. Efendinin bütün kabul ettiği hadislere uydurma diyor. Efendinin yanında herife para veriyorlar, maaş veriyorlar, dergide yazıyorlar. Efendinin dergisine adam efendinin hadislerin tefsirlerini inkar ediyor. Efendi tefsirini inkar ediyor. Diyor ki bir de hadissiz Dürül Mesur'dan hadis kaynağı veremezsiniz. Nasıl veremeyiz? Ali Adir Efendi vermiş. Şimdi bu dergide efendi babanın Ali Adir Efendi'nin el yazısıyla koyuyorum. Bir senedin zayıf diyor. Zayıf senetle diyor bak. Zayıf senetle olduğu halde bu hadis muteberdir diye almış. Kur'an'ının kendi el yazısıyla Kur'an'ın kenarına almış. O duayı yapın diye. Biz size ne dedik? Faziletli amellerde zayıf senet caiz. Zayıf hadis amel caiz değil, ittifaklı caiz. Efendi baba oraya bir senedin zayıf yazmış. Zayıf senet. Bak eliyle göreceksiniz. Ve altına da Kemafid Dürül Mensur. Dürül Mensur tefsirinden aldım yazmış. Bir de Fethül Melikil Mecid yazmış. O dergide çıkacak şimdi. O da mücerrabat kitabı. Benim bütün kaynaklarımı verdiğim kitap. Efendi babanın kaynakları. Geçen tefriciyede de koydum. Hazinetül Esrar'ı kaynak vermiş. El yazısıyla. Siz kim oluyorsunuz efendinin yanında duruyorsunuz da biz efendinin yolunu bozuyorsunuz. Ali Hader Efendi yolunu bozuyorsunuz. Almışsınız o irfan denen adam milleti soyup sovana çevirmiş. Adam kalkmış gelmiş burada hadisçiyim diye uyduruyor. Dürül Mesur'dan kaynak veremezsin diyor bana. Ya Dürül Mesur Ali Hader Efendi 4 mezhep müftüsü vermiş. Sen kimsin ya? Şeyhül Meşayih ya. Zahidül Kevseri dediğin adam bizim hocamız o diyor ya. Koca Zahidül Kevseri diyorsunuz. Benim için de koca. Büyük adam. Ama o Zahidül Kevseri dediğiniz zat, o da ne hadisler almış İrgamül Merit'te? Zayıf senetli, tasavvufta kabul edilen diğer hadisçiler kabul etmedi. O da almış İrgamül Merit'te tasavvuf hadislerini. O da kabul ediyor. Nakşi'ydi o da. Gümüşhanevi silsilesinden geliyordu Zahidül Kevseri Hazretleri. Zahidül Kevseri bizim hocamız diyordu Ali Adir Efendi ya. Sen Ali Adir Efendi... Zayıf senetle hadisi alıyor. Altına Dürül Mesur'u kaynak veriyor. Bunlar kalkmış şimdi marifettekiler. Şimdi efendinin tefsirinde ne kadar uydurma hadis varmış. Haşa ve kel. Efendinin ekmeğini yiyorlar. Efendinin kitabında hadis uydurma var diyorlar. Tevbe ya Rabbel alemin. Bu usta perşembe günü de güzel bir açıklama yapacağım. Orada da önemli başka bir konulara dikkat edeceğim. Şimdi bu ders buna tahammül etmez. Onun için medreselerde yeni kitap okutulmayı yasaklayın. Bütün hocaları Allah için rica ediyorum. Erkeği, kadını. Efendi Hazretleri zamanında ne okunuyorsa o. Ya yeter artar kardeşim. Zaten onları bile doğru anlamıyorsunuz ya. Daha onları doğru anlamadan yeni kitap ne uyduruyorsun, çıkarıyorsun? Her medrese bunu yapmıyor olabilir. Ama bakıyorum seni erkeklerde de girmiş yeni yeni kitaplar. Erkek medreselerinde. Ya bunlar Efendimiz'in zamanında yoktu. Yapmayın ya, talebenin kafasını da çuvallatmayın yani. Bir şeyi bilsin, güzel bilsin. Güzel bilsin. Zaten bir şeyi doğru anladı mı hepsine yeter. Efendimiz'in okuduğu okuttuğu kitapları doğru bilen adam Allame-i Cihan olur. Bugün dünyada onun kadar alim olmaz ya. Efendimiz'in ezberden okuyordu bütün sebebin üzülleri ya. Ya şimdi hanginiz öyle bir hoca yetiştirdiniz? Ya yok. O zaman efendim kitaplarından niye harice çıkıyorsunuz? Terhib-i terhib neyinize yetmiyor. En son ruhul beyan neyinize yetmiyor. Ahlüsün neyinize yetmiyor. Çıkıyorsunuz başka başka şeylere. Onun için tefsirde iki tefsir yeter buyurdu zaten. Senin ilmin varsa o da. İlmin yoksa o da sıkıntı. Çünkü ahlüsünde bir şey geçer. Tevessülü itiraz eder. Bu kabul etmem diyor bunu diyor mesela. Ahlüsü, koca ahlüsü. Halbuki Halid-i Bağdat'ın halifesidir ama bazı yanlışlar var. Ali Adar Efendi kendine not düşmüş. Fekavlu gayru müsellem gayru müsellem. Bunun diyor kabul edilmez dediği laf var ya, bu kabul edilmez diyor. Çünkü neden diyor? Delail-i Hayrat'ta diyor, İmam-ı Cezuli Resulullah Efendimiz'e diyor ki inna nesteşfiyubike, senden şefaat istiyoruz diyor. Ya Muhammed diyor, Efendimiz'e nida ediyor diyor. O zaman diyor, Ahl-i Hüseyin'in bu istigase caiz değildir. İstigase caiz değildir sözü. Ahlüsü diyor bu istigase kabul edilmez. Yani direkt sen benim elimden tut falan denmesin misal. Ali Adar Efendi Baba da kenarına not düşüyor. Yani Ahlüsü tefsirini okumak kolay iş değil. Çünkü neden? Arapça bilmek yetmez. Ehl-i Sünnet'i tam bileceksin. Bak Ali Adar Efendi Baba'nın el yazısını görmeseydik. Ha biz bir anlıyorduk o yanlış. Çünkü istigaseyi bütün meşayih kabul ediyor. Bizim kitaplarımız belli. Ama kenarına not düşmüş. Gayrumu fekavlu gayrumu sellem gayrumu sellem. Kabul edilmez sözü kabul edilmez diyor. Kenara not düştüğünü ben gözümle gördüm. İhsan Efendi hocamız el yazısıyla kopyalamıştı. Efendi babanın birinci cildi. Ahlüsü bizim elimizdeydi o zaman. Sonra çalındı camiden İsmaila'dayken. Neyse kim çaldıysa işte. Efendilerini kızdırdılar. Yani demek istiyorum. Efendi Hazretleri'nin usulünden çıkılmamalı. Onun okuttuğu kitapların dışına taşılmamalı. Ancak ihtisas ehli. İhtisas. Yani ihtisas. Şimdi Efendi baba Dürer'i her sene iki kere katmederdi. Molla Husrev'in Dürer'ini. Ama bizim efendi de Dürer okumak, okutmak istedi. Dedi ki sana mülteka yeter. Şimdi laf tutmak lazım. Ama fıkıh heyeti. Ya fıkıh heyeti dört mezhebin fıkhına da bakacak. Adamın işi fıkıhta ihtisas. Ha, fıkıhta ihtisas olan her fıkha bakar. Ayrı bir şey. Ama ders kitabı okuturken talebeye medresede kalkıp hindiye okutulmaz yani. Mülteka metindir. Mülteka zaten çok zordur. Mültekayı çözdükten sonra diğer fıkıhları zaten kendi çözer. Ama bu ihtisas işidir. Yani medresede okunan kitaplar başkadır. Sonra çıktıktan sonra adam ihtisas yapar başka bir şey. Ben de şimdi 70 tefsire bakıyorum. 100 tefsire bakıyorum. Bakarım çünkü ihtisasım o. Ben ondan bakarak da manaya bir katkım olsun. Efendi Hazretleri zamanında da bakıyorduk bunu. Fahru Razi'de, Kurtubi'de, Efendinin yanında 20-30 tefsir açıyorduk. Burada bir sorun yok. Ama sen şimdi bunu git medresede okut denmiyor ki. Çünkü Kurtubi'dir Maliki mezhebinden bir fetva verir. Sen de cahil olursun. Onu zannedersin Hanefi de o fetva. İlmin Fahru Razi Şafii'dir. Senin buna ilmin yetmezse Fahru Razi'den her önüne geleni alamazsın. Maturidi Eş'ari farkı çıkar. Eş'aridir. Oradan itikatta ihtilaf çıkar. Yani arkadaşlar bu hocalık, medrese yetişme falan falan bu çok ilim ister. Önüne gelen efendim patates açar gibi şeyde soğancı patatesçi gibi medrese açıyor. O zaman madem açıyorsun, efendileri açın buyurdu. Ben de diyorum ki açın. Kümes kadar olsun açın buyuruyordu. İki kişi olsun açın bu. Ama o zaman hocandan öğrendiğin kitaplara bağlı kal. Kendi kafana bu da çok güzelmiş diye yeni bir kitap müfredata sokamazsın kardeşim. Aa bak işte şirke düşen kitabı okutuyorlarmış. Ne olacak şimdi? Bana dün gece gösterdiler. Yoksa hiç kimse haberi yok. Hala devam. Hem de bizim kitapçılar basıyormuş. Bu din işi ciddiyet ister. Bu ilim işi. Her şeyini ilme verirsen sana ilim bir cüzünü ver. Sen ilme küllünü verirsen ilim sana cüzünü ver. Sen kenarından köşesinde ilim yaparaktan hocayım diye meydana çıkıyorsun. Anamız ağlamış burada 7 yaşından beri. Gece gündüz okuyoruz. Hala da ne kadar bilmediğimiz mesele var. Dün geliyorsun 2-3 tane bir şey okuyorsun, çıkıyorsun Allame-i Cihan gibi karıştırıyorsun memleketi ya. Onun için insanlarımız anlıyor gerçi kim hocadır, kim değildir, alimdir, allamedir, zallamedir. Bunları seçecek kabiliyettesiniz. Yani Allah size akıl fikir vermiş. Onunla her önüne gelen sohbeti de dinlenmez. Ben size hep diyorum. Yani bir diğer İslamoğulları kastetmiyorum. Bizimkilerin içinde de çıkar. Aa, İrfan çıktı işte. Efendi heyetindeyim, adamıyım diyor herif ya. Adam geliyor, efendi babanın verdiği kaynakları reddediyor ya. Alaaddin Efendi'yi reddediyor adam. Ya Durul Mesut'una kaynak veremezsiniz diyor. Alaaddin Efendi veriyor. Ben ondan alim miyim ya? Ya durum bu. Efendi etrafı şu anda bu durumda yani. Ben size ne anlatayım daha? Hakkı söyleyeceğiz. Hakkı söyleyeceğiz. Siz de uyanık olun. Bunun sakalı uzun diye, sarığı var diye, efendinin yanında, hizmetinde diye önüne gelene uyarsanız dinden bile çıkabilirsiniz. Çünkü hadisi inkar ettirir size. Hadisi de inkar ettirirler yani. Cübbelin aleyhine konuşmakla adam dinden çıkmaz. Sabaha kadar bana söylesin. Fark etmez. Hadisleri reddettiler. Mevzu bu. Ya bu hadisler işte benim verdiğim kaynaklar. Aşna Ali Adel Efendi kaynaklarında gösteriyorum size. Dergiye de bastım. El yazısıyla bastım. Zayıf senetliği alınıyor muymuş? Dürrül Mensur kaynak mıymış? Mücerrabat Deyrebi kaynak mıymış? Hadi bakalım. Mücerrabat hepten hadis kitabı da değil. Ama adam hadis dediyse efendi baba hadis demiş. Efendi buyurmadı mı? İsmet baba hadis dediyse hadis de evladım. Bitti. Sen ne konuşuyorsun yani? Bu alimler güvenilirse kaynakları da güvenilir. Ta sen o alimi aşacak kadar ilmin yok ki. Alaaddin Efendi'den daha iyi bilemezsin ki. Ama Ebu Bekir Sifil kafasıyla olursan adam bırak Alaaddin Efendi'yi. Adam diyor Gazali de hadis bilmezdi diyor. İşte Ebu Bekir Sifil Gazali diyor hadiste zayıftı. Şimdi Gazali hadiste zayıf diyen adam Alaaddin Efendi de durur mu? Freni patlamış araba gibi gider. Kimse de durmaz yani. Ne Ali Haydar Efendisi, ne Sami Efendisi, ne Mehmet Said Kotku Efendisi, ne Gümüşhanevi Hazretleri. Yani adam muhaddis, kebir, Ramuzul Hadis yazmış. Şimdi Ramuzul Hadis'e gibi birçok hadise bunlar uydurma diyor. Ki İskender Paşa cemaatinin el kitabıdır, kaynağıdır. Osmanlı'daki en büyük muhaddis yetişen Ahmet Ziyaettin Gümüşhanevi Hazretleri'dir. Ramuzul Hadis'te belki binlerce hadis var. Şey de ondan güzel vaaz eder. Hoca Efendi. Kanal 7'de falan da programlar yapardı. Kimdi? Cevat Akşet Hoca Efendi. O da Ramuz'dan yapar. Ramuz'un hadis çok muteber bir hadis kaynağıdır. Ama birçok hadisine Ramuz'un uydurma diyorlar. Halbuki Gümüşhane Hazretleri muhaddistir ve 5 cilt şerh yazmıştır. Ramuz'u kendi metnini toplamış. Sonra da Levami'ul Ukul. Osmanlı o kadar kıymet vermiş ki ona gümüş kakma cilt yapmış. 5 cilt bende var. Cilt böyle var ya, tek tek kakma. Orijinal cilt. Gümüş kakma. Sırf o takıma yapmış Osmanlı. Saray baskısından ileri yani. Şu arkamda durdu eskiden de şimdi yerler biraz değişti. 5 cilt şerh yapmış hadise. Levami uygun. Sen Gümüşhanevi'yi beğenmiyorsun. Ali Adar Efendi'yi beğenmiyorsun. İmam Gazali'yi beğenmiyorsun. Siz kimsiniz ya? Sizin hadis dediğinizi kim kabul edecek ya? Büyük, bütün geçmiş büyüklerimiz varken. Onun için ne diyeyim size arkadaşlar? Dersi de tabii başka yönlere götürmekle beraber ilmin içinde kaldık. İlmin dışına çıkmadık. Yani size burada ben ilim vermek durumundayım. Dün olan bir şeyi ben bugün anlatmazsam 3 gün sonra kafamda kalmayabilir. Dolu kafamda iş var. Onun için taze taze söylüyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün ümmetin babasıydı. Tamam mı? Vesaru indehu. Bütün insanlar onun katında, onun nezdinde idi sallallahu aleyhi ve sellem. Nedir idiler? Fil hakkı, hak almakta sevaen, eşit idiler. Tamam mı? Kimse, haklı ise kimse ne yapmazdı? Onun huzuruna çıkmaktan çekinmezdi. Ve haklarının gözetileceği meselesinde. Mesela ben onun sahabesiyim, ben ona inanmışım, ben köleyim. Ben efendimden işte hakkımı alamıyorum. Veya şu bana zulmediyor. Veya kadın geliyor kocam beni dövüyor. Vesaire vesaire. Herkes gelirdi eşit şekilde. Zerre kadar nefsinin hevasına meyletmezdi. Çünkü masum idi. Allah Teala onu korumuş idi. Nefsani saiklerle hiçbir iş yapmaz. Hiçbir hareket yapmaz idi. Sallallahu Teala. Bihâdâ ve safahû. Bu vasıfla onu niteledi İbn-i Ebi Hale. İbn-i Ebi Hale adı Hint'tir. Hint İbn-i Ebi Hale. Bu Hint erkek ismidir. Bana bugün isim sordular bir çocuk için. Hint dedim verirlerse ne âlâdır. Çok kıymetli bir sahabedendir. Kibar sahabedendir. Hazreti Ali Efendimizle beraber Cemal Vakası'nda bulundu. Orada şehit oldu. Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in üvey oğludur. Hatice annemizin daha evvelki eşi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz dul evlendi. Hatice annemiz dul idi. Hatice annemizin daha önceki eşi Malik ibn İlyas ibn Zürare'nin eşiydi. Efendim çocuğuydu. Hatice annemiz onun eşiydi. Onların da Hint adında bir çocukları olmuş idi. Hind'in de Hint adında bir çocuğu oldu. İbn-i Mende ve Ebu Nuaym'in sahabe tabakatı kitapları var. O tabakat kitaplarında o Hind ibni Hind ibni Ebi Hale, Hind'in oğlu Hind'i de sahabeden sayıyor. Velakin zaten Hind ibni Ebi Hale o kibar sahabeden Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tamamen yetişmiştir. O vassaf idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hilyesini en iyi o anlatırdı. Zaten benim bastırdığım o Şemail'de de Evsaf-ı Şerife, Resulullah'ın şerefli Evsaf'ı, Evsaf-ı Şerife bölümü. Benim bastırdığım dörtlü var. Üste Nesebi Şerif var. Altta Hilye-i Şerife var. Hazreti Ali'den gelen rivayet. Nesebi Şerif soy ağacı. O zaten ittifaklı. Altta Hilye-i Şerife Hazreti Ali'den gelen Tirmizi'deki. Onun altında Evsaf-ı Şerife. Evsaf-ı Şerife işte Hind ibn-i Ebi Hale. Bu üvey oğlu Hint Hazretleri anlatmış. En iyi o Efendimiz'i tarif ederdi. Hazreti Hüseyin Efendimiz, Hazreti Hasan Efendimiz dedi ki dayısına yani dayısı oluyor, üvey de olsa dayı oluyor. Hind ibn-i Ebi Hale'ye dedi ki Seltu Hali diyor zaten. Kendisi dayım diyor. Hind ibn-i Ebi Hale'te. Dayım Hint'ten istedim. Dedim ki ve kâne vassâfen an hilyeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimizin şekli şemailini en iyi o anlatırdı. Dedim ki bana sıfli Resulullah işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir daha kaşını gözünü ben çocuk idim 5-6 yaşlarımda dedemi yani tam hıfzımda zapt edemedim. Çocukken bile unutulabilir 5-6 yaşında gördüklerimizi. Ben daha net bir sıfatını vasfını istiyorum. O zaman resim falan zaten yok. Hatta teallaka bi ben ona rabıta yapacağım dedi. Rabıtanın delillerindendir bu. Benim rabıta kitabımda kaynakları var. Yani beynimi ona takacağım diyor. Tealluk asılmak, takılmak demektir. Yani hafızamı zorlayacağım. Ona beynimi takacağım. Onu düşüneceğim. Zorlayarak düşüneceğim. Yani gözümün önünde canlandıracağım demek istiyor. Bu zaten Efendimiz'e mahsus bir şey değil. Varisleri olan meşayih da bu vasfında Efendimiz'e müşterektirler. Bir müridi de bir mürşidini canlandırabilir. Zihninde ne olacak? Bunda bir yanlışlık olmaz. Ben ona taalluk edeceğim diyor. İşte o Hind ibn Ebi Hale. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en iyi vasfeden, niteleyen zattır. O Hind Hazretleri Resulullah Efendimiz'i bu şekilde tarif etmiştir. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Kale demiştir ki Hazreti Hind ve kâne Resulullah idi sallallahu aleyhi ve sellem. Daimel bişri. Devamlı tebessümlüydi. Kimsenin suratına asık durmaz. Yüzünü böyle ekşitmez. Kimseye böyle ekşi suratla bakmaz. Sehlel huluk. Ahlakı çok yumuşak idi. Sert değildi, zor değildi, çetin değildi. Yani bir şey anlaşmak ondan kolay idi. Gel dedin gelir, git dedin gider. Otur otur kalk kalk. Yani bu tabii şerata uyan şeyleri konuşuyoruz. Şerata uymayan şeylerde ona bir şey yaptıramazsın. O ayrı bir şey. Leyyinel canibi. Yani yanı yatkın idi. Bu demektir ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her hususta onunla efendim yanında bulunanlar, yani yan taraf demek, yakınında, yanında, tarafında bulunanların herkes ondan istediğini alabilirdi. Leyse bir fazlın, sert değildi, katı değildi, kaba değildi. Ve la galizin, ondan sonra öfkeli, ondan sonra insanlara sert davranan. Faz yani şu olabilir, ikisi de sertlik manasında. Faz sözde sert değil, yani sert konuşmaz. Galiz fiilde, vela galiz, işleri, hareketleri, tavırları, tarzları katı değil idi. Ondan sonra vela sehhabin ne yapmazdı? Çok bağırıp çağırmazdı, yani gürültülü konuşmaz. Çünkü gürültülü konuşanlar insanları rahatsız edebilir. Yolda, izde, evinde bile gürültü konuşsan komşuyu rahatsız eder. Sokakta gürültü konuşsan, şimdiki zaten toplumsal taşıtlara biniliyor, iniliyor, yollarda, caddelerde çok insan rastlanıyor böyle. Gürültülü konuşanlar da rahatsızlık veriyorlar yani. Efendim, gürültülü bağırıp çağıran biri değil. Bu Tevrat'ta, İncil'de de bu sıfatları zikredilmiştir. Ve la fahhâşin, ondan sonra çirkin huylu değildi. Sözleri de müstehcen şeyler konuşmaz. Müstehcen davranışlarda bulunmaz. Ondan sonra efendim insanları rencide etmez. İnsanları utandırmaz. İnsanları efendim yüzünü kızartmaz. Bazı insanlar var öyle yani. İnsanın suratını acayip acayip konuşur eder. Adam yüzünü eğmek zorunda bırakır yani böyle ters ters. İnsanlar var sünnet-i seniyeye uymayan. Ondan sonra kimseyi şetmetmezdi. Efendim sövmez, hakaret etmez. Ondan sonra mesela müstehcen konuları bile, yani en müstehcen konular olsa bir tenasül uzunun adını hiçbir zaman anmaz. Diyelim hep kinayeli konuşur. Kinaye yani artık işte efendim her şeyde kinayeli konuşur. Yani müstehcen konulara gir ama fetva meselesi var. Kadın gelmiş işte kocamla şu durumum şu şu öyle oldu böyle olmadı. İşte boşanıyoruz, boşanmadık, evleneceğiz, nikahımız gitti mi geldi mi? Bu gibi müstehcen konulara da giriyor. Müstehcen derken buna müstehcen denmez. Şeriatta ayıp yoktur ama bir de şimdi buna cevap verirken bir alenen konuşmak var. Bir hoca olarak bu sünnete muhaliftir. Ne olursa olsun karşındaki soran erkek de olsa, erkek erkek de olsa sen ona şu şöyle oldu, bu böyle oldu adını vererek falan ismiyle müsemma bunlar İslam'da sünnete muhalif şeylerdir. Bu erkek adam ne olacak? Ha ha ha yapalım. Neyse ha ha yapıyorsun? Ayıptır. Adam sana fetva soruyor sen ona kinayeli konuşman lazım. Mesela bak tenasül uzu diyebilirsin. Adını diyemezsin. Bunu özelde de olmaz yani. Sen iki kişi de olsa bu denmez ki adı. Yani müstehcen konuşmalara dikkat edeceksin. Fıkıh da olsa, fetva da olsa, kitaptaki mevzu da olsa bunu bir anlatma usulü üslubu var. Böyle şeylere dikkat ederdi. Vela ayyabin insanları hiç ayıplamazdı. Ayyab çok ayıplayan demek. Burada marabuke bir zallamin gibi. Asla hiç zulmetmez. Yani hiç kimseyi ayıplamaz. Ancak efendim diyelim ki bir yerde bir şey işleniyor. Mubahsa yapılan hareket Allah'ın helallarındansa, mubahlarındansa yenirken, içilirken kalkmışlar, yürüyorlar, gelen, giden, üstünü giymiş, çıkartmış. Hiç karışmaz. Mubah olan hiçbir şey konuşmaz. Ama baktı ki adam haram bir iş yaptı. Mesela dedim avretini aç. Adam şimdi dizinden yukarı çekmiş şeyini. Yani peştemalini veyahut da işte ihram. Çekmiş dizinden yukarı. Biraz göstermiş. Şimdi bunu tabii ayıplamak anlamında değil. Ama buna lütfen kapatır mısın avret yerini demek icap edebilir. Ama bir adam haram yapıyorsa veya mekruh yapıyorsa yasaklardı. Yani bunu böyle yapmayın. Bazı kere de ismini söylemezdi. İçinizde böyle yapanlar oluyor bunu yapmasın. Genel manada söylerdi. O yalnız ayıplamaz. Ayıplamaz manası şu. Ne biçim oturuyorsun lan falan. Bu bak bu ayıplamaya girer. Veyahut da ondan sonra sen bunu niye sürdün? Sen şunu niye çıkar? Mubahsa zaten hiç karışmaz. Ne yemiş, ne içmiş, ne sürünmüş, ne boyamış. Hiç karışmaz. Mubaha hiç yorum yok. Özgür ya adam. Ama Allah'ın haramına, mekruhuna girerse o zaman da sen ne biçim adamsın, ne bozuk adamsın bilmem ne değil. Ayıplamak yok, şu yok bu yok. Bizde maalesef emri bil maruf adına yapılan yani konuşmalarımızın veyahut da özelde yolculukta şurada burada görüşmelerimizde işte burada. Yani emri bil marufun usulü bu değil. Bak emri bil marufta ne olur? Bu haramdır, günahtır denir mi? Güler yüzle, tatlı dille yani ona yaklaşım tarzını efendim yaptırmak teşvik ile yapılır. Ama sen şimdi adama ya bu kadar senedir de namaz da kılıyorsun falan bunu da mı bilmiyorsun? Ya şimdi adamı itiyorsun ya. Soğutuyorsun ya. Yani bilmeyebilir arkadaş. 80 sene sonra ben de bir şey öğrenebilirim ya. Yani cehalet olabilir hepimizde. Yasaklamanın bir usulü var. Ben bunu kitapta böyle gördüm. Hatta benim de usulüm de vardır. Hatta bir şey oldu. Ben de bunu bilmiyordum yani. Yakında öğrendim. Benim de usulüm de bu var. Çünkü adama niye onu diyorum? Çünkü adam konuşma şeklim yumuşak da olsa yani şimdi utanmasın. Ya bunu da mı bilmiyordun şey. Ben demiyorum öyle ama utanır. Utanmasını izah etmek için ya ben de bilmiyordum yeni öğrendim. Ya İslam budur arkadaşlar. Onun için hiç ayıplamaz. Haramsa mekruhsa bunu değiştirelim. Bunu böyle yapmasak iyi olur. Bunda işte ayet var, hadis var vesaire. Yetegafelu tegafül ederdi. Yani görmezden gelirdi ama o şeyler gilayeşti. İstemediği bir şey varsa biri bir şey konuştu canı hoşuna gitmedi. Ama haram değil mekruh değil. Haram değil mekruh ama istemedi. Onu duymamış yapardı. Hiç görmemiş, duymamış. Çünkü neden? Allah'ın dinine bir tecavüz yoksa şahsım olarak rahatsız oldum diyelim. Yani bu lafı beğenmedim bu şekli, bu hareketi. Diyelim ki ayağını uzattı bana. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem hadi gelir. Adam ayağını uzatıyordu. Adama demez ki ayağını çek. Uzatsın. Anladın mı? Boynunu çekiyorlardı. Boğazını çekiyorlardı. Bazı yeni geliyordu. Bedeviler geliyordu bana. Bana bir şey versene ya. Babanın malından mı veriyorsun ya derdi. Babanın malını mı veriyorsun derdi. Beytül maldan veriyorsun. Böyle yapar. Tamam vereceğim derdi falan. Hazreti Ömer'e kalsa kesecek. Az çıkarttı kılıcı. Ya adam İslam'ı bilmiyor. Kültür, köylü kültürü yani köylü derken çöl kültürü diyelim. Çöl. Şimdi nice köylüler şehirlilerden daha kültürlü. Hadi daha. Çünkü köydekiler daha örfüne bağlı kalıyor. Şehre gelmişler daha çılgından çıkıyorlar. Onun için şu anda köylü kültürü daha yüksek kültür benim için. Ama tabii çöl kültürü kaba oluyor yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle hiç görmezden gelirdi. Hiç duymazdan gelirdi. Nice hareketleri öyle karşı. Vela yüesü asla ümit kesilmezdi minhu kendisinden. Yani kim ne niyetle giderse, kim ne isteyecekse, fetva mı soracak, para mı isteyecek, elbise mi isteyecek, hurma mı isteyecek, yani işte beni evlendir mi diyecek. Yani her konu ümmetin babası ya. Kim giderse ümidini kesmezdi. Yani mutlaka bana bir cömertlik yapacak, ikram yapacak. Yani en azından bir dua etse abad olursun. 100 sene yaşa desene adama 100 sene yaşıyor ya. Gençliğin kaybolmasın dese adam 100 yaşına geldi aynı genç duruyordu. Bir dua almıştı sallallahu aleyhi ve sellem. Zaten ahirette Allah'ın izniyle anahtarlar onun elinde yani. Cennette komşu olsan hadi komşum olsun dese bitti yani. Kim ümidi kesecek ya? Nerede öyle bir insan bir daha gelmez ki? Kime gideceğiz de o da ümidimizi kesmeden? Hep gidiyorsun acabalarla. Kime işin düşse acabalarla. Çünkü yapmaz ki çoğu yani insanlar. Nerede insanlarda ne? Huy kalmış, ahlak kalmış, cömertlik kalmış. Me'al esef ve teessüf yani. İşte ve kâle Allah-u Teala, Allah Teala ayet-i kerimesinde bu hususta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında ne buyurdu? Febimâ rahmetin minallâhi lintelevm. Habibim sen Allah'ın rahmetiyle, acıması ile onlara yumuşak davrandın. Sen sahabeye çok yumuşak huylu oldun. Neden? Ama ben acıdım. Sana da acıdım, onlara da acıdım. Sana o huyu, ahlakı ben verdim. Ve levkunte fazlan. Kötü sözlü olsaydın, galizal kalp, kalbi katı ve sert olsaydın, lenfaddu bil havli. Hepsi etrafından dağılmıştı, gitmiştiler. Yani Efendi Hazretleri derdi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi mucizeler sahibi, en büyük peygamber, kitap sahibi zata bile, Mevla buyuruyor ki, sert davransan bütün sahaben dağılır gider. Ki Resulullah mucizelerini gördüğü halde dağılıyorsa, ya biz nasıl tutacağız bu milleti sertlikle, evladım derdi. İşte görüyorsun. Efendi Hazretleri bütün dünyayı toplardı. Şimdi yanında 3-5 tane adam var. Bir sertlik yapıyor millete. Ona bir şey, buna bir şey. Fakire bir hareket. Hocaya bir hareket. Yaşlıya bir hareket. Kimse kalmadı gitti. Hepsi dağıldı. Çünkü neden? Millet iyi ahlak ister. Efendi Hazretleri'nin üstün ahlakına geliyordu millet. Sen milletin suratını eksi yaptıktan sonra, fakirle zengini ayırdıktan sonra, kapıda milleti beklettikten sonra hareket çekersen, en büyük evliya da yanında olsa millet dağılır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor Mevla. Sert olsan dağılır diyor sahabe diyor yani. Efendi Hazretleri insanlarla direkt muhatap olamadığı için şimdi. Haberi de olmuyor çoğundan kapıdan kim geri gönderilmiş. Ne olacak? O zaman dağılır giderler. İşte dağılıyor. Dağıldı. Neden dağıldı? İnsanlar iyi ahlaka gider arkadaş. Güler yüze tatlı dile bakar. Öbür türlü ne olacak? Para versen adama para verip de suratına. Öyle insan var ki para da verse paranı suratına çalar. Güler yüzlü ol kardeşim. Ne yapacaksın sen? Rızkı halallah der yani. Onun için en mühim şey ahlaktır. Huydur. Ne buyurdu Allah Teala? İdfa billeti ahsen. Habibim kötü muameleyi ne yap? En güzeliyle karşılıklandır. Bak güzeliyle demiyor. En güzeliyle. Mesela Efendi Hazretleri burada ne anlattı? Bu Müminun suresinde de var. İdfa billeti ahsenü seyyye. Bir de Fussilet suresi de var. İki yerde var. İdfa billeti ahsen. Ora feyzellezi beyneke ve beynek. Adavetüke ne veliyün hamim. Habibim adam sana kötülük yaptı. Sen ona iyilik yapma. Ne yap? Daha iyilik yap. Efendisi şöyle derdi. Mesela derdi. Adam sana geldi bir tokat attı. Sen ona tokat atma hakkın var. Kısasa kısas. Ay yapma. Tokatı yedin oturtun aşağı. Tamam. Ondan sonra ona tokat atmamakla. O sonra güzel konuş falan. Ya ben seni affettim. Mazur gördüm. Sinirliydin o gün falan. Bu güzel bir davranıştır. Ama Mevla buyuruyor ki daha güzelini yap. Daha güzeli ne olur ya? Zaten herifi affettik konuyu kapat. Daha güzeli şudur. Baktın bir başkası ona tokat atacak. Onun elini tut. Bu sefer adam şaşıracak. Ulan biz adama tokat attık. Tokat yiyeceğimize tokat atmadı bize. Bir de bize tokat atanın elini tuttu. İşte bu en güzel ahlak. O zaman ne olur diyor? Aranızda 40 yıllık düşmanlık olan adam en sıcak en yakın dostun olur. Tabii adamda da şahsiyet, kişilik, kimlik, mürüvvet varsa. Değilse tabii bana böyle yalakalık yaparsın der. Böyle de manyaklar da var. Adama iyilik yaparsın, adam sana davet eder, dayılanır. İyiliğe de kötülük, kötülüğe de daha kötülük yapar. Ama sen balık bilmezse halik bilir meselesi yap. kötüyü en iyiyle karşıla. Onun için bu işler, bu din, ondan sonra iyiliği emretmek, kötülükten nehy etmek, burada onu söylüyor. Bunlarla insanlara nasihat et, iyilik iste. Ama o arada dayak yersin, sopa atar. Nuh Aleyhisselam 950 sene dayak yedi ya. Ama derdin din ise, insanları Allah'ın yoluna getirmek ise, bu yok öbür türlü. Canın cehenneme, dibine kadar yolun var. Herife bir şey anladın, adam sana bir hareket çekti. Sen de ona beddua et, git. Ya bu hiç vaaz etmesen, konuyu açmasan daha iyiydi. Herif belki bir yumuşayacaktı, bir şey olacaktı. Senin gibi bir hocaya çattı. Bir sinirli, bir hareket çektin herife, milletin içinde rezil ettin herifi. İnanacaksa da inanmayacak yani. Lazım değil, sen vaaz etme yani. Özelde diyorum, bu işler özelde çok oluyor, özelde. Yani sahaya inince bu çok oluyor. Kürsüden her türlü konuşuyoruz. Ama sahaya inince ahlakımız nasıl insanlar? Adam bize bağırıp da çağırabilir. Efendileri de bize bağırıp bağırdılar efendiye, bizim yanımızda neler olur. Ama ne yapıyor? 6 saat uğraşır adamı yumuşatır. Demir gibi adamı yumuşatır. Ama sünnet budur. Ne önüne gele, sen daha hiçbir şey yapmayan adamı kapıdan kovuyorsun yani. Böyle insanlar sevdirilir mi? İslamiyet sevdirilir mi? İşte İslam ahlakı bu. Bir bedevi geldi yine mesela. Arabi ama fasih. Bedeviler çok fasih konuşur. Öyle bir fasih konuşur ki yani Kur'an'ı bilmesen sadakallahu lazim dersin. Ayet mi geldi dersin. Öyle bedeviler konuşur yani. Bir bedevi geldi. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki esgî ileyye usî ileyke. Esgî ileyye usike. Hele dedi bana bir kulak ver. Biraz beni dinle, sana biraz vasiyet edeyim. Efendimiz'e diyor. Başka sorsam mahsus edepçe herif der. Efendim sorsam dur bakalım bize ne nasihat edecek. Dinleyelim ya. Kulak ver dedi bana bak. Bir şiirler okudu. İşte fehayyi zevil ezgani tesla nüfusum. Tehiyyetukel husna. Fakat terfa'u s-sikal. Fein hetefu bil kavli fa'fu tekerruma. Fein hanesu ankel kelame felatüsel. Böyle. Bu bedeviler tabi fasih konuşuyor. Yani dedi kalbinde kin olursa, nefret olursa bir adama karşı sen onu kalbinden çıkar, işte insanlara selamlı, tehiyyeli, sevgili, hürmetli konuş, onlar teselli olsun. İşte adamın ağırlığını senin güzel selamlaman kaldırır. Eğer ki yanlış sana seslenirseler, terbiyesizlik ederseler affet, vazgeç falan. Ondan sonra efendim duymamış gibi yap, bilmemiş gibi yap, şiirler okuyor falan falan. Yani o da zannediyor ki bu ilimleri kimse de bulamazlar falan. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu, çok teşekkür etti dedi, sen ne güzel konuşuyorsun. Bu güzel ahlak dedi, senin bize tavsiyelerin, ben çok medettim. Bana da bu hususta bir ayet nazil oldu dedi, onu söyleyebilir miyim? Buyur dedi, idfa billeti ahsen. Feyzellezi beyneke ve beyne adavetun keenne veliyul hamim. İşte ve ma yulakkaha illellezine sabaru ve ma yulakkaha illa duhazzın azim. Kötülüğe iyilik, hele daha güzelliğini yapmak. Çok sabredenler, çok nasip sahiplerine nasip olur falan. Baktı dedi ki, bu dedi beşer kelamı olamaz. Bedevi müşrik. Bu sözler dedi, beşer kelamı olamaz. Ben bunu 40 yıllık tecrübelerime göre bu şiirleri diyor. Bu dedi mutlaka vahiydir. Ben Müslüman oldum dedi. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ona yani, ya sen ne konuşuyorsun? 3 tane şiir okuyorsun, ben sana burada bir ayet okuyayım, kafan şaşırır. Yapmadı ki böyle bir hareket. Çok istifade ettik dedi, ne güzel söyledin dedi. Bir ayet de bana nazil oldu, anlatabilir miyim? Terbiye. Ama adama şimdi sert davranırsa orada bir hareket etsin. Müslüman olmaz ya. Olmaz. Bedevi zaten sinirlerini gider ya. Ama o yumuşak davranış. Ayet okuyor. Dedi ki bu nasıl bir şey ya? Biz dedi kaç tane şiir okuyoruz. Divan yazacağız. İki kelimeyle dedi ayet bütün meseleleri içine almış. Bu beşer kelamı olamaz. Zaten kafası çok çalışan adam. Fasihse falan. O ayetin kul sözü olmadığını hemen anlar. Çünkü kendinde fesahat varsa. Mesela adam doktorsa mucizeyi anlar. Çünkü neden? Tıpta bunun çaresi yok. Demek ki bu şifa mucizeyle geldi. Anladın mı? Yani ilimli olacak. Ama şimdi öbür türlü bu işi bilmiyorsa, önüne gelen bir hokkabazlık gösterse, öbürü ona inanır. Şeyh diye peşine gider. Çünkü neden? O konuyu bilmediğinden. Göz boğacılığa kapılır. Ama konuyu bilen adam olsa yutmaz. Ama ona bu işe ikna etmen için ne yapman lazım? Daha üstününü sergilemen lazım. Adam hakiki tabipse, bütün tıbbı biliyorsa, ama bir anda da bir hoca efendi geldi, bir şey okudu, adam birden iyileştiyse doktor hemen der. Bu mucize der. Çünkü neden? Tıpta yok der. Çünkü mucize Allah'ın mucizesi. Şifa yaratan Allah. Yani demek istiyorum, bu bedevi de ne kadar fasih idi ki, yani her Arap'ın işi değil. Onun hemen ayet olduğunu, vahiy olduğunu anladı. Dedi ki bu beşer sözü değil. İşte onun için yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem harplerden çok vurup kırmaktan öldürmek zaten yapmadı. Kendi nefsi müdafaaya çalıştı. Ama bütün milletin Müslüman olması üstün ahlakıyla, sehavetiyle, cömertliğiyle ve insanlara Allah'ın dinini sevdirmesiyle hasıl oldu. Rabbim tebareke ve teala o üstün ahlaktan bize de bir zerre, bir nebze nasip eyleye amin. Şimdi Mahmut Çelener Hoca Efendi kardeşimiz vefat etti. Ben hakikaten ağır hasta oldum. Çıkamadım, gidemedim. İnşallah taziyeye gideceğim. Gözlüklü Ahmet abimiz, kıymetli büyüğümüz. Efendi Hazretimize çok 50 sene, 60 sene hizmet etmiş. Hala da hizmet ediyor, dersler değiştiriyor. Ayşe hocamız, annesi çok kıymetli hoca hanım. Efendim, Efendi Hazretinin yolunu bozmadan, üslubunu değiştirmeden, efendinin usulüyle talebe okumuş. Dünyayı talebe yaymış bütün. Kız hocalar, talebeler hep başına çeker. Ya bu Mahmut Hoca kardeşimiz 40 var mıydı bilmiyorum. Yaşı 40 var mı? Mahmut Hoca'nın. Ubedli Hoca. 40 var mı yaşı Mahmut Çelen'in hocanın? Yani 40'larda ancadır yani. Kanser oldu, beyin tümörü oldu. Birkaç senelerdir de çekiyor. Çok dua ettik. Her yerde hepimiz ettik. Çok tedaviler oldu. Ecele çare yok. Efendim dün akşam işte vefat etti. Bugün İsmail Ağa Camii'den cenaze kalktı. Fıkıhla uğraşıyordu. İşte Salih Hoca Efendi'den okumuş. Of'a gitti çocukken. 8 yaşında gitmiş Of'a ilim için. Annesi babası çok ilim dertlisiydiler. Çocuklarına hiç Allah için feda etmişler. Allah yoluna, din yoluna. Yusuf Çelener kardeşi de bizim tefsirde hadisleri bulan hoca kardeşimiz. Arkadaşımız. Mahmut Hoca da fıkıhla uğraşıyordu. Çok zekiydi. Ben diyorum nazar oldu. Bu nazar çoğu mezarda yatanların çoğu nazardandır diyor hadis-i şerif. Yani o zaman da dedim bu nazar oldu dedim. Fıkıh çok iyi anladı. Fıkıh ihtisası yapıyor. Dolu kitaplar çözüyor. Efendim genç yaşında çok büyük alim oldu. Talebe okutuyordu falan. İşte birkaç senedir böyle çok ağır tümör alındı ameliyat. Bir daha nüksetti, bir daha nüksetti. O da kefaret oldu. Tabii günahsız değiliz ama hastalık çeken gözü bakarak ölen, öleceğini bilerek ölen şehit olur. Çünkü öleceğini bile bile artık son senelerdir tertemiz oldu. Zaten günah yapacak mecali yok ki artık. Ve o vaziyette de ağır sancılarla, şeylerle Allah'ın izniyle şehit oldu. Öyle düşünüyorum, müstüzan ediyorum. Allah Teala yüksek mertebeler ihsan eylesin, âli dereceler nasip eylesin. Gözlüklü Ahmet abimize de, sabrı cemil, ecri zecil, Ayşe hocamıza, kardeşleri, Alaaddin Efendi'ye, Yusuf Hoca'ya, hepsine Allah, bütün ailelerine, Allah sabrı cemil, eşine, çocuklarına Allah, ya Rabbi sabrı cemil, ecri cezil, kazaya rıza ihsan eyleyip ecirlerini zayi olmaktan muhafaza eylesin. Arkadan kalanlarına hayırlı uzun ömür, sıhhat ve afiyetle, İslam'a daha nice hizmetler, hepsi hizmet, hepsi dine hizmet ediyor. Allah çok daha hizmetler onlara göstersin, nasip eylesin. Mahmut hocamıza da çok yüksek dereceler, mertebeler ihsan eyleyip kabrinde ilk gecesini bu gece ve bundan sonraki gecelerini daha ziyade istirahatlerini yevmen fe yevmen müzdad eyleyip mahşere fukaha zümresinde haşreylesin, ulema zümresinde haşreylesin. Efendi Hazretlerimizle beraber dostlarına ilhak eylesin. Amin. Ruhi için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله الله الله الله يا رب هديلerimizi vasıl eyle, kabrini nur eyle, mahşer sabahına kadar bu hediyelerle daha binlerce gider ona, çok okuyanı var. Allah'ın bütün hediyelerle kabrini mahşer sabahına kadar pür nur eyle ya Rabbel Alemin ve ya Hayrun Nasirin. Ruhu için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Ehl-i Beyt'in sahabesinin ve özellikle Mahmut Çelener Hoca kardeşimizin de ruhu için El Fatiha.